رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سورة الحج سلورم رکو د سورت تا یو لسما د سپاری 26 نمبر آیات ته. دې سورت کې د شرک اعتقادی او د شرک پیلی ردو، یعنی هغه شرک چې د عقیدې سره تعلق ساتي د غیرت، او کمکار چې د شرک د غیرت دوه حصے یو سورت تر دې ځای پورې. اوله حصہ وه دې نه خو دویمه حصہ ده تر اخیره پورې، او په دې کې درې بابونه دي. اول باب تر 38 نمبر آیات پورې دی. په دې کې رد دی په شرک پیلی، چې هغه څلور مسلې ذکر کول دي. هغه هم دا دی چې د الله په نوم باندې به نظر کوي، او کوم څه چې الله حرام کړی دي هغه حرام ګڼي. او دریم د الله نه سوا د بل چا په نوم به نظر نه کوي، دا شرک دی. او د بل چا د وجې نه به یو شی نه حرامې چې الله نه یې حرام کړی، او ته د انسانانو د مخلوق د وجې نه حرام کړي، نو دا شرک دی. او د شرک حال به بیان کړي، او دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام داغه قصه پرونم تیر شوي وه، چې کله هغه د عراق نه هجرت وکړلو شام کنعان ته، هلته د الله حکم ورته وشو چې تا خپله بی بی هاجر او ماشوم بچی اسماعیل ځان سره واخله، او مکه مکرمه کې الله وی زما کور دی هغه آباد کا، چې هغه کعبه وه. د نوح علیه السلام د توپان په وخت کې هغه منهدم شوی وه. ابراهیم علیه السلام د هغې د آبادولو دپاره لاړو، بیا خپل بیبي او بچی هلته پرېښو. اسماعیل علیه السلام وړوکې او ته یې خوړو، او مور د هغه یوازې دواړه د غزه کې دي، دغه میدان کې. ابراهیم علیه السلام تعالی حکم وکړو چې ته اوس لاړ شه بیرته شام ته. ابراهیم علیه السلام د الله حکم هغې ته تن کېښود، او دا یې نه وي چې الله پاکه دا زنانه یوازې ده، دا ماشوم دی، دا به څه کوي. بس د هغو دپاره چې د هغه وخت څه توخه وه هغې پرېښوه اوبه وي، او سیده روان شو. ښځې نه تپوس هم نه کوي. چې کله تلو یو بی بی ور توازو کو الی من تکلنا یا ابراهیم مون چات سپاری ابراهیم ابراهیم علی السلام بیر تنه کاتا بی بی دو دریز الواز وکللو ابراهیم علی السلام بیر تنه ګوري سید روان دی الله زنانې پوښو چې ابراهیم علی السلام داسې بی وپانه دی او دې جمال جواب نره کینو د الله د طرف نبرت حکم شوی وی نور تی وی الله امرک الله درته حکم کړی دی نو او وخت ابراهیم علی السلام چې او ما ته الله حکم کړی چې ځا نبی بی دا یې هم عقیده صحیح وا هغه مستیک د الله پاک ومن غنه ځای کوي ابراهیم علی السلام چې کله یو داسې مقام ته ورسېدو چاغه بی بی او بچی د نظر نه پناه شو نو حالتی یو ځای کې کېناسته او بیرته مخ را وګرځو او دعاګانی وکړي چا دعا سوره بقره او سوره ابراهیم کې ذکر ده ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله ما خپل بچي خپل اهل او بچي یو داسې بیابان کې پریښودل چې دلته فصل هیڅ نشته دا ردی د پاره چې ستا عبادتو کې د خلق زړونه دې طرف تمایل کې چاغ دې طرف تراشي او دې ته قسمه قسم ثمرات او فوائد نصیب کی چې ستا شکر پی ادا کړي الله د ابراهیم علی السلام هغه دعا قبول کړه یو قبیله واغې ته جرهم قبیله ویل کېده جرهم قبیله په عربو کې د ابو کمې نه ناغو چې کمزې کې اوسېدل اغزه کې وب ختم شوې نو روانو چرته وبې کتی چې اغزه کې دی سکونت اختیار کی نو روان شو بل طرف ته د بی بی هاجر او د اسماعیل علی السلام چې کومه توخوا اغه ختم شو او بم ختم شوی نو د بی بی هاجر سره غم شو چې دا بچی خو ماشوم دی سبق کوي نو اواخ کې دوه غونډي وی یو ته صفا ویلا بل ته مروا ویلا او سواغه لا کې ټول مسجد حرام کې داخل شوی دی نو دا بی بی لاړو صفا غونډي ته وخته او ماشوم دی خو دی او کوز یابان کی ایو طرف ته بل طرف ته کاتا کچر ته سو قافلی والی چیز ته وبو غاړم نو په نظر چرانن نو بیا د سروان شو بل طرف ته شمال طرف ته روان شو منز کی داسی جوور زیو نو پاکی بالک رسترګو نه پنا کی دون دی بلګه منډه والا نو التی کی صفاته وختا مرواته او پاغي داسی خلق سی کول کچر ته سو کی وام سوک نو نو غریب داسی او تروا دا سوپان مروات مندوالا و دا مروان و سوپات مندوالا او چی کلا ومزل دی مروات مندکلا وی کاتا نو کارغی ولی دو چاگی دیر ماشوم خواتا ناس دی مزداوی ری دا چی کسی زمان ماشوم خو بی خوڑلی نوراله چراله نو اسماعیل علیه السلام د خپل سره چیناره خټ کېدلی و زمزم او به چورته وای نو او به بيدینو دی وته داسې ډندو کې وکړلو او زمزم ورته وی عبرانی زبان کې وای چې دا په مان نه ده دې سره د چت ایو بو تاسو بند شي بهي گئی ما نبی علیه السلام فرمایلو کبي به حاضر داسې نه ویل ډندو کې نه وکړنده پټول مکه کې بهي دی نو با الله پاک پیدا کړی قدرتونو مالک دی هغه وجزه کې الله وب پیدا کړی زمزم وب بل طرف تا جرهم قبیله داسې وب په طلب کړه چې ګوري یو ځای کې داسې بر په هوا کې یو مارغه دی هغه تاویږي را تاویږي او دا مارغه هغه مارغی چې دا په هغه ځای کې تاویږي چې کوم ځای کې اوبی نو بس هغه معلوم کړه چې دې علاقه کې چېرته اوبشته چې راله نو زنانه ده او د هغې څه ماشوم دی نو هغه خلق ووی چې مونږ دې ځای کې اوسیږو او ته مونږ ته اجازت وکړه بی بی حاجر ورته ووی چې ټیک دی زه به تاسو ته اجازت کوم لیکن اوبو کې به کار نه لرئ سکی به تی خو په هغې به دعوی نه کوئ هغه ووی ټیک ده نو هغه جرهم قبیله راله او هلته آباد شو او بیا د اسماعیل علیه السلام غو کې رشتام شوی وه اسماعیل علیه السلام چې کله دولسو کالو نه ته ورسېدو د کار شو نو بیا ابراهیم علیه السلام راغی و کعبه جوړوله اسماعیل علیه السلام به وله کمرې ورکولې مقام ابراهیم چې کوم خلق تری دي او په کاڼې باندې د قدمونو نشان دی نو دا هغه کاڼی و چې ابراهیم علیه السلام پرې ودرېدو نشان د قدمونو د ابراهیم علیه السلام دی او دیوالونه بیوال ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام به کاڼې ورکول او د الله کور هلته آباد کړو الله د ابراهیم علیه السلام هغه دعا تر قیامت قبول کړه او واقعي چالتی کی کم برکات تی نو هغه چې څوک تل دی هغوی محسوسی څومره په ګڼ تعداد کې هلته حجیان زی په خپله د مکې آبادي هم ښه ډېره ده او د الله په فضل و کرم سره نه هلته د اوبو کمی راځي هغه زمزم چې اوس حکومت د هغې دومره توسیع کړې ده او د هغې کوی غټ کړی دی چې په سیکنډونو کې هغه څو ګیرنه اوبه راوباسي او د ټولې دنیا خلک د هغې نه اوبه وړي د زمزم او په حرمینو کې هم خلق سکي او د عربو په جوماتونو کې هم خلق سکي او تر دې وخته پورې پاکې څه کمی نه راځي حلن کې مکه مکرمه دا خلقو لیدل ده د هغې غرونه هم لیدل دي چې دا یو وچ کمر دی پاکې الله دغه اوبه را زنده کړي نو دې آیاتونو کې هم د هغې بیان دی چې کله ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کعبه جوړه کړه نو الله ورته وی چې د دې کعبه صفائی او ظاهری او باطینی ظاهری صفائی او خدا و چې د الله کور به صفا ساتل کیږي پاکي به ګندګی نه چولې کی او باطینی چې پاکي به غلط اعمال نه کیږي شرک بنه کیږي د ګناه کارونه بنه کیږي نو هغه بیان دی وایز بوا نو کلا چې مونږه زیور کلو ابراهیم ابراهیم علیه السلام تمکان البیت زید بیت الله شریف او دا مرته وی الله تشریک چې مشرک او بي زما سره شي ان سه شي او تو هر پاک بیت یا کور زما لې توای پیند پار د ثواب کوونکو والقائمین او د پار د ودری دن کو ور رکای سجود د پار د رکو کوونکو سجده کوونکو واذین فی الناس اعلان وکف خلقو کی بالحج په حج سرا یا تو کا چرازی تا تر جالن پیدلو والا کل دوامرین او په هر خواره او خبان یاتی نه چې راځي من کل فج نامه اقدار پلنی جوهری لارې نه ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کړو کعبه نو الله او ته حکم وکړو چې دا ابو قبیس غر ته وخیجا ابو قبیس غر دا هغه غر دی چې د سوپا طرف تا اوس چلتی کم د بادشاه گسر دی او بنگله دنو دغه جبل ابي قبیس دې توخه جو اعلان وکړ چې اے خلقو تاسو باندې د الله کور تر ازي د حج د پاره ابراهيم عليه السلام مفسرین لیکي چې غو یا لزما आवाज به څنګه خلق کوي خلق ډېر لري لري دي د الله تر طرف نو ته ویلې شو چې تا आवाज کو رسولې په ما دي ابراهيم عليه السلام اغزه کی आवाज وکړو او هغه आवाज الله پاک د خلق وګونو تور سوالو دیګه مداغي بیان اعلان وکړه په خلق کې د حج چې راځي تا ته پیدل به خلق راځي او په خوارو اوخه به هم راځي خوار په دی وجه چې لری نه براغلی او ډیر مزل به کړی نه خوار شي پلن لاري او جووري دا ځکه چې د عرب عظمکا دا شګل نه زمکړه دا ریګستان دی شګدا نو هغه چې کله وخان داسي وګرځي ګڼ نو هغه شګه دا غي نه یو طرف ته بل طرف تراشي نه جوړتیا پکې اوس غلط روډونه جوړ شو دي هل یشهدو چې دی حاضر شي منا پیا پیدو تلهم د دیو د پارا هغه پیدي همدار چې عبادت التی کی الله پاک دغه ثواب د چن کوي چنانچه حدیث کی راضی سوق جی بیت الله شریف کی یو منځو کی داغه دومره ثواب کیږي لکه نورو زیګونو کی چاغه یو لاک منځونه وکي یو منز التی په یو لاک ته منافع لهم او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلو چې سوق په مسجد نبوی کی منځو کی ناغه یو منز یو په هزار ده لکه نور زیګونو کی چې هزار کوي او نورم داسی مختلف روایت راغلی تزغیب د عبادت او شمنافیل و یذکر اسم الله دی یاد کینم د الله پاک فی ایام معلومات پروز معلوم کی علامه پاسمان رزقهم چل اور کړي دی تامین بهیمت الانعام د بی زبان ډنګرونا ایام معلومات د لسما یو لسما دولسما دا دغه تختر د میاشتې لسما ایو لسما او دولسما دی ته ایام معلومات وی دا قربانی ورځی دی چې په لسما قربانی کې او په ولسما او دولسما دولسما نه خو بیا قربانی نه کی یو ایام معدودات دي نو هغه د رمی ورځی دی یو ولسما او دولسما دیر لسما ده چې باقی دیر لسما کې اغه درې جمرې چې کم په مینا کې لري حجانه ولي غې ته معدودات او د معلومات دي فقولو خري من هذا د غنوا اطعم البائس الفقير او خوراک ورکوي بدحال فقير تا بائس چې داغه حال خرابي وږي وي فقير محتاجي ثم ليقضوا تفسهم يعني د دې کې دا خلق خپل خري داخلك د خپل خيري لرکی اصل کې چې څوک حج او عمره لاړ شي نو دا په حالت د احرام کې وي نو د احرام په حالت کې انسان بدن کې چې کم نکونه دی غنښ کټ کولای ويخته نشي غيسته او دغه سي ويخته دا بدن لري کولې منشي البته غسل کوي خو هم سی په دیسه انداز کې کوي چې ويختونه وباسي د بدن نه په قصد نو هغه ورځي د انسان د احرام چې وي پاکي انسان بدن دغه کافي دغه ويختګړ شي وي سنت د لاسونو نکونه او نور هم داسي بدن باندې خيري راغلي وي نو الله فرمایل چې کله تاسو د اختر پرز باندې رمی وکي سورۃ بقره کې دا غي تفصیل شوی او سورۃ بقره کې چې کومه تفصیل نو هغه د عرفات پوری وو د عرفات نه اخوا تفصیل دي ذکر دي چې کله واپس د عرفات نه خلق راشي مزدلفې ته او د مزدلفې نه بیا راځي مینا ته دا لسم ورځي په لسم ورځ باندې غټه جمره وودي اول کار دای دا غي نه پس بیا قرباني وکي دا دویم کاری نو چې قرباني کله وکي نو دا غي نه روسته بیا خلق سرونه خړی یا قصر کوي زنانه د پاره قصر ده چې سر نه دومره اختواخلی چې اغا د دې ګوتو ته سلورمه ایسی پوری وی او نارینه د پاره خرول به تر دی او نور انسان خپل بدن صفایي وکي نو کونه والی سنت برابر کی بیا کو کې دې شنو په دا ورځ باندې طواف زیارت هم وکي کنه نو سبالم کولای شي خدار چې پاغه ورځ وکي نو ثم یغزو تفتهم کذا طرف ته اشاره شو بیا دې لري کې داخله خپل خيري ولیو په فردی کې نذور او خپل نذرونه چې کم نذرونه کړی اګه قربانی یو کنو ولیه تو په خامخه ثواب دی وکړي ولیه تو په ثواب دی وکړي مل بیت لاتیق د کور په خوانی بیت الله شریف تاتی کوئی زکا چې څوک دری تواب کوي نو دا کور اغلره بچکی د ور نم خلاصون کوي اغلره د ور نه آزادون کوي. عتیق معنا آزاد ایا عتیق په معنا د معتوق سره دی د ظالمانو د لاسونه دی آزاد کړی شوی دی. په هغه ځای کې که غریب دی او کمالدار دی خو په یو لباس کې به ګرځي تواب کوي چې لنګې چاپیر کړی او برې صادر تاو کړی. غریب هم داسې کوي مالدار هم کوي بادشاه هم کوي او داغه چې کم رعیت تیغه هم کوي هر یو محتاج دی هلته کې. بیا تواب چې دی نو دا د بیت الله شریف نه چاپیره ګرځېدلو ته ویری شي چې هغه وګردشه دي دا حجر اسود نه دا شروع کیږي په داسې طریقې باندې چې کله څوک لاړ شي نو حجر اسود ته مخامخ ودرېږي او بسم الله الله اکبر به ووایي که د ښکلولو موقع ښکل به کی که نهی نو هسې لاس پر وډي که دغه نهی نو څه لرګی که دغه نهی نو هسې لاس په اوچت کي هغه طرف ته او بیا په ګس طرف داسې تاویږي. رکن یمانی ته چې راورسېږي نو که نږدې وي نو هغې لهم لاس ور وړل دي او که نهی نو بیا لاس به نه اوچتی او نه به ور وړي. خو چې کله حجر اسود ته راورسېږي نو دا یو شوت شو نو بیا به لاس چوت کي او بل تواب شروع کی دا دویم شوت شو وزل داسې چې تاو شي نو دا تواب ته وګردشه چې وکي بیا که سعی تې وروسته وي نو په درې ګردشو کې داسې کول پکار دی چې لږ داسې په پهلوانۍ وځي اوږې به وهي او څلورو کې په خپل انداز باندې ځي خو چې چا ته تکلیف نه ورکوي اله دا یو مستحب عمل دی. او دغسې استباب هم کړي نارینه وو استبا مقصد دا دی چې سادر به دا ښې دغه دسې راخیستې په دې ګسې به اچولې او ښې اوږه به یې ښکاره کړي خو په تواب په وخت کې تواب د وخت نه علاوه بل زیګونو کې داسې ښکاره کول نشته. او زنانه چې دي نو هغو خپل کپړې اغوستري په هغه انداز به ګرځي نو دا اته ځله به استلام شي او و چې کوم دی نو دا توافونه شو بیا چې کله دی په سوی پسې ځي نو بیا به هم استلام وکړي نه هم کره ته او لاړ به شي هلته کې د زمزم اوبه به وڅکي او سعی د صفا او مروه په منځ کې بي بي هاجر چې کومه منډه والوه الله پاک ته هغه دومره خوښه وه چې تر قیامته پورې هغه یو عمل د حج وګرځو. او دغسې په تواب کې چې کومه پهلواني پاولو درې ګردشو کوي نو د هغې بنیاد هم د دې نه و چې کله نبی علیه الصلاة والسلام عمرې له راغلی وو او مشرکینو منع کړی وو او بیا صلح وشوه آینده کال کې چې کله نبی علیه الصلاة والسلام راغلو د صحابه کرامو سره د مکې مشرکینو ووی چې د مدینې تبو خراب کړلې دي به څنګه تواب کوي نو نبی علیه السلام خبر شو صحابه کرامو ته وی چې خپله پهلواني دی ته وخایې نو دیو قیعو قیعان جبلو د هغې نه اخوا ناسو نبی علیه الصلاة والسلام به صحابه کرامو ته پهلواني خوړ اوږې به یې داسې والې او تله چې کله دیو راښکاره شو کاته لکه وایي دا خو د اوسو د بچو نه هم تیز دی او موږ وایي چې دا کمزوري شو دي. دغه عمل اوس هم مستحب دی کوي وې دغه تواب شو بیا دا خبره یاد ساتل پکار دی چې تواب د سیب د بیت الله شریف خصوصیت دی د کعبې خصوصیت دی د کعبې نه سوا د بل ځای کې تواب کول دا جایز نه دی. دیو جن علما ویل دي چې که چا د یو بل جومات نه چاپېره داسې تواب وکړلو نو په ده باندې د کوپر یاره ده نو هغه خلک چې د قبرونو نه چاپېره تاویږي او توافونه کوي په ایران کې او دغسې په پنجاب او یو ځای بل ځای کې چاپېره تاویږي دا به سهالي. او روح المانی سیب لیکلی دی چې تواب په قبرونو باندې او دغسې کاڼو ته استلام کول او د هغې ښکلول دا حرام دي. او ملا علی قاری حنفی لیکي چې د نبی علیه الصلاة والسلام د روزې نه به چاپېره څوک تواب نه کوي ځکه دا خاص د کعبې شریفې سره او کم جاهلان چې دا کوي د عمل اعتبار نشته. نا واذن پی الناس دا ابراهیم علیه السلام که قول شي جبل بی قبیس نه غدا اعلان کړو او کنه دا خطاب شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق طویل ابو هريره زاهو روایت ته خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حجۃ الوداع چې موږ ته نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې خطبه ویلو پاکی دا ویلو یا ایها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا اے خلقو پتا سو حج پر شوی دی حج وکي تاسو اعلان نبی علیہ السلام کړو بیا د خیرو لري کول مخکې ذکر شو عبدالله ابن عباس وای چې دا د حج ټول مناسک ادا کول دي ټول مناسک چې احرام دی او دغه سی طواف کول دي سعی کول دي عرفات ته تک دی مزدلفه ته تک دی هلته کې شپه کول دي مینا ته تک دی جمرات چې خلق او ته شیطانان وي دغه وشتل دي او دغه سی د سر خرول دي یا لنډول دي او قرباني کول دي او بازی وی چه دین سر خرول او دو جمرو وشتل مراد دی او نیشابوری سی بوی چه دین مراد د شرک اغا خیری لری کول دی او غرائب القرآن کی وی چه دین مراد هر گندگی را چه دین انسان سر آغی وزی کی گی دغی لری کول پکار دی دی صورت تم صورت حج پدی وجوی اگر چې زیات احکام د حج بقره کې تیر شو دي چې دلته غلوی رکن د حج ذکر شوی دی چې غ تواب ته د بیت الله شرط چې تواب یې پازوي چې دا پرز دی ځکه حج کې د بهر تلون کې انسان د پاره درې تواب پرزي یو د تواب قدوم وای چې دا سنت ته او دویم ته تواب زیارت وای دا پرز دی او دریم ته تواب ودا وای چې دا واجب دی او د خیرو په لری کولو کې د اقلی صفایي هم ده شیخ القرآن رحمه الله فرمایل چې په سن 1971 کې کله زه حج ته تلو ما نو دا هغه ځکه چې کوم شیخ او شیخ طه هغه سره زما تعارف وشو نو هغه ماته وی چې ته پښتنو ته پښتو کې بیان وکا او رمیاله ما راکړو اعلان وکړو چا جانو دا شیخ پاکستانی راغلی نه او تاسو ته بیان کوي وګوته کیری او پا بیان کې امدا ویلو چې الله د حرم په خصوصیاتو کې ذکر کوي چې یوجبا الیه ثمرات کل شی الله باندې ته د ار قسم میوې راوړي نو یې ماته اشاره وکړه چې دا هم یو میوه ده الله پاک د پاکستان نه راوستره تاسو غوښ کړي شیخ رحم الله یې ما دایا تنول ثم یغزو تفسهم هو الیوف نزورهم ولیتوف بالبیت العتیق نماوی پختنو ته داوی چې ګوره خیره دو قسمه ده یو خو ظاهری د بدن خیره ده دا غی د لری کولو خلق کوشش کوي ولی زکه بدن تی خرابېږي یو خیره بل د عقیدې لري چې هغه شرک ده اسنه چې دل تراغلې توافونه موکړل او حاجی ته توا یو عقیدې د شرک یغ دینه صفا کړ عقیده به خپل صفا کی ذالک دا و من یعظم سوچی تعظیم کی حرمات اللہ حرمات اللہ دی عزتون دا اللہ پاک او دا حرمتون دا اللہ پاک فہوان دا خیر اللہ غرد دل رئین در ربی پنیز در رب دادا فوحلت لکم الانام و حلال شویدی ساوز پار ڈنگر اللہ ما یتلا مگر آچی رستے کی دی شیلیکم پتا سبان دی چا سورت مائدہ کی ذکر شویدی چاغه مون خنقا او موقوزا او متردیا او نتیحاج پخکرواله شوی او دغه سی مردارا او د خنزیر غوخه او نظر د غیر الله دا حرام الا ما یتلا علیک فتنی مرج سازانو ساتي د پلیتین من الاوسان او پلیتی سره چې بوتان دی د بوتان عبادت ته پلیتی ویل چې دا گندگی دا سوک شرک کئی زان گنده کئی وسن کل ما عبد من دون الله ار اغشه چې دا اللہ نسیوا دا غی عبادت کی ریش دا من الاسان کی چی من دا بیان دا پارش او که ابتدائی شی نبیا مان دادا چاغه پلیتی دا پیدا کیږي د عبادت د بوتانو نه چې څوک د بوتانو عبادت کوي شرک کوي نو پاکی ګندګی راځي او ښواله راځي ظاهری او باطینی دواړه وجتنی بوزانو ساتي قول الزور د وینا دروغ جنینا قول الزور چاغه شرک ته دا ډیره دروغ جن وینا ولی کارونه کې الله او دې نسبت غیر ته کوي دا دروغ شو او پدې کې شهادتي زور هم ده دیو جنا د قوتنی بو قول زور حسین علی رحمه الله وی د دې نظر او ذبح د غیر الله مراد ده او روح المانی وی شرک چې په خبرو کې انسان شرک کوي لکه یا علی مدد وی مخکې بدلتي خلق یا پیر بابا پنه کوي راورسه یکا کاسی بدی سی وکی او پدې کې هغه دروغجنه گواہی هم د لکه حدیث کې راځي او دلت شهادت زور اشرک بالله چې دروغجنه گواہی د شرک کول سره برابر شوی او دغه سي قولی زور چې ده نو هغه تلبیه به چې ویل نو په تلبیه کې به ځان نه خبري کولی او شرکی الفاظ به کې داخل کړي دا واخه اجانو بدایست تلبیه لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک تملکه وما ملک الله ستا شریک نشته مگر هغه چې تا ولا اختیار ورکړی دی نبی علیہ السلام او توی علاق شی اخوا پس نور مزی دا درو جن خبره تاسو کوي ونفع لله ونفع شی یکسو یا مسلمانان لله خاص د الله د پاره غیر مشرکین نہ شرکون کی بھی داغ سرا و من یشرک چاچ شرک کو بالله د اللہ صرف کانما گوی کی خررا پر و تو من السماء د اسمان نا فتغطفه الطير پس و تغطو د در مرغانو پس و تغطوی د در مرغان او تهوی بریا اوغر زید در هوا فی مکان صحیح پیو ز جور کی جور کند کی واچیا الله الله بازی وی دا آخرت کی مراد دے چې هغه څوک چې شرک کړی ادم هم داسې مثالی لکه څوک چې د اسمان نه راپری وزي د داسې چا عبادت کوي چې هغه نه پیدا رسولی شي او نه زره نو لکه ته چې د اسمان نه راپری وتې په ځمکه باندې ولګېدي او بازی وای چې کلا د مشرک نسا وزي او ملائک د روح پورته اسمان ته خېږي نو بر د اسمان دروازې دې ته نه کولاویږي دا اغبر نخکت از مکه تراویسته شو پر از مکه باندې تس دس اولیږي لکه څنګه چې حدیث د برای ابن عازی رضی الله عنهم کرا غلی او دا یو مثال دی نو مفسرین وای چې سمانه مراد توحید او قران دی اسمان کې څنګه نور او سپوږمۍ او ستوري وي نو داسې په قران کریم کې د توحید بیان دی او دغه سي د قران او د سنت دلایل ني رساب کرامو او تابعین او اقوال شو نو چې کله اوسره د توحید نه اعتراض وکي او دغه مرغو تمایل شي مرغه سدي چا د غلطو پیرانو او د غلطو مليانو او دغه سي د ملنګانو غ دروغ کسي دي نو دې گمراه شو نو ګویا کې دې دا آسمان نه چې توحید او قران را پریوتو او لاړو هغه غلط او خلق ردا مالونه لاړو وتختول عزت ولا وتختو او په دې والا کت سره دې مخامخ شو چا کې دې خراب شو دا علاقت سره مخامخ شو او سوکی یو طرف ترا کیاگی سوکی بل طرف ترا کیاگی ذالک دا و من یعظم سوکی تعظیم که شعائر اللہ دنخو دا دین دا اللہ فاکا فا انہا من تقوی القلوب نو یقینن دا تقوی دا زلون ندی لکم دی ساو دفارا پیا بدی کی منا پیو میں پیدی الاجل موسما ترنیٹی مقرر پوری سم بیا محلو ها حلالو علی دین البیت الاتیق بطرف دا کور پخوانی دے شاعر اللہ چا قربانی دی آ قربانی تا زن سرواخ لی او بیا دهاغی زبح د قربانی چکی نو په حرم کې وکی ولی کل امتنا دار مد پارا جعلنا من غرزو لمن سکن طریقه د قربانی لیسکر اسم الله چې دی یاد کینم د الله پاک علامه پاس باندې رزقوم چې الله ورکړي دی ته مم بهیمت الانعام د بی زبان ډنګرونه فإلهكم نكارساز تاسو إله واحد کارساز یو دی معبود تاسو معبود یو دی فلهو د الله د پر اصلي مو تابعدار شي غاړه کې دی وبشر المخبتين او زیر ور پلاجزي کون کو تام الله د پر غاړه خو دلم دادي چې قرباني د الله په نوم کوي او د الله نه سوا د بل چا په نوم قرباني مکوي لکه تسهیل کې ابن جوزي ویلي او دغه سی کوم عمل چې کوي نو په اخلاص سره کوي اخلاص مقصد دا چې الله راضي شي نوم ناموس د پاره کار مکوي افسوس دار شیطان د انسان عمل پریاو پری باندې لړ کی تباہ برباد کی اول خدای چې پاغړ شرکی اختکی چې قیده خراب شي وکلا پاک چالا دغه نه بچاو ور کی نورسته په شرکی خپي کی اختکی چار یاده و نبی علیہ السلام عزیز الدین پتا سو یریگم مخبتین عجزی که ان کمان سر رازی اخلاص که ان کمان سر رازی او آغا سوک چی رازی و پی سرد اللہ باندی عبداللہ ابن عباس مانکی پا عجزی که ان کو سرا امام مقاتل مانکی پی اخلاص که ان کی سرا او سفیان سوری مانکی رازی کی دون کی پا قضا دا اللہ پاک باندی او دغس یاغوی چې خبت دا عبارت ته د زړه د عبادت نه او دغه سي د جبې د عبادت نه او د استعمالولو د اندامونو نه په عبادت د الله پاک چنان چرست الله ورته اشاره کوي چې مخبتین سوک دي الذين ناکسان دي اذا ذکر الله وکړه چې یاد کړی شي الله پاک وجلت قلوبهم نو یریږي د دې وزرونه زړونو کې یاره راځي هغه وخت سره دی په زړونو کې یاره راځي لکه څنګه چې صحابه کرامو سبا یاره راتله مخکې تیر شو دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې مرغۍ ولید نو یاره پیراله چې کاش ځان دې سی ونه وي او میوه وی چه مرغو خوڑلی انسان نوی نده یری نویلو یا هنزله زمان صحابی ده اغا سیر رالا وی نافق هنزله هنزله منافق شو او بکر صدیق ولو ولی وی مونگ چه ده نبی علیه السلام پا مجلس کی یو شانی چه خپلو کورون تلال شو بل شانی اغوی داخو زمان حال نزی چه ده نبی علیه السلام نتا پوسو ده نبی علیه السلام خوال دوان رالا نو هنزله چه اکڑا جنافق هنزله هنزله منافق شو نبی علیه السلام ورته وی دا سوی منافقت خو ډیر غټ کار دی گناه ده نو اور ته خپل حالت وی چې د الله پیغمبر مصطفی مجلس کیو ته موږ تر جنت ته جانم خبرې کې موږ داسې لکه پستر ګوې نو زموږ یو شان حالت چې کور تلاړ شو د بی بیان خواله د بچو او دغه زمکو جدادونو خبرې نو موږ بل شان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تسلی ورکړه چې اے حنزله که تاسو داسې ویلې که څنګه چې دلته یې نو ملائکه به تاسو سره په لارو کې په کوسو کې مسافحه کوي خو انسان په یو حال نه کله یو شانی کله بل شان مقصد هم دا دی چې د قرآن سره تعلق ساتي د دین سره تعلق ساتي نو تاسو نشئ منافق کېدلی چې د الله د قرآن بیان کیږي د دین بیان نو پتا باندې بیره راځي ته یو قسم له چارچ کیږي او د دینه مراد هغه جذبی نه دي کم چې پیران په ځان باندې راولي او زلاسونه کګي یو شی داتي نه دي مراد دا د زړه یاره ده ظاهری اندامونه نه او صابرین آفرین دې په صبر کوونکو علامه پاک سبانی اصحابهم چې رسیدل دي وتا والمقیم الصلاۃ او په قائمونکو د منځه ومما او بازی دا غستن رزق نام چون ورکڑی انفیقون دیو خرچ کوی این عبادت بدنی که عبادت مالی که والبدن او قربانی جالناها منگرز والد لکم ستاوز پار من شایر الائی دن خدا دین دا لان لکم ستاوز پار پی اپدی کی خیرون خیر دے بدن او بدن دا غٹ ساروی توی لکووخ شو واشوا میخشوا در قربانی ساروی دی او دغا در قربانی ساروی دا د شاعر الله ندی دی بیزتی بسوک نکی کم چی دا حرم دا پارا ہی دیشوی وی پس کور اسم اللہ نو یادو اینم دا لنفا کالی یا پدی بندی سواب پدی سال کی چی پا قطار ولادوی فإذا وجبت كل جوغرزيك جنوبها أرخون ذني فكولوا نقرأي منها الذين وأطعموا القانع أور كوي صبر كون كتوال موتر أو بسبرتا كذلك دغرنگ سخرناها منتابي کرني دالكم ساوز دپار لالكم تشكرون دپار تشكروا باسيا الله مخيم ده شاعر و بيانو واغا مطلق شاعر و نو دې دې کې دا غټو شاعر او بیان کوي چې هغه غټ سارویری او خان او دغه سی غواګانی بیا قربانی چې کوم سارونه کیږي نو هغه او خان دی مذکر او مونث نر او خزا غواګانی نر او خزا او میخه دا هم د غواګانو یو قسم دی خدا غوای وړی او میخه دا غینه غټی قربانی د دغه نه هم کیږي او کوم خلق چې سبزان مشورې نو هغه بیا ټیک نه څه خبره راو باسي مز کی خو نور د دینه هم قربانی کیږي څنګه چې د غوانه کیږي میخه دا یو شی دی او کدا و چې د نبی علیہ السلام په دور کې نو دا ساری ټول په وخت کې نو بیا دا پرمې غواګان دین بیا وری کیږي دا خوان پا وقتی نوا دا سی قیسی دی او بیزی بیزا او سیرلی دا غینه کی قربانی او گرد دا غینه قربانی کی بیا دین دا پار اغا شرطون دی چو وقت پا وقت اغا بیانی گی دا وردو کی ساروینه چو قربانی سو کئی چو بیزا او سیرلی گرد او گرد دا نو په کار چې د هغې عمر کم از کم یو کالی د کال نه چې کمی نو د هغې نه کیږي البته یو خبره ده چې بعضی ګډان داسې وي چې د هغه د شپږو میاشتو نه واوړي نو اگر چې کال یې نه پوره شوی او دا د عامو ګډانو سه ودرېږي د کال معلومیږي نو د هغې نه هم کیږي قرباني د هغې خصوصیت او غواگان او میخو که در عمر پا اعتبار سره چې دو کال پوری چې دو کال نکمی قربانی تی نکی او پوخانو که پینزه کالا چې در پینزه کال نکمی نو قربانی تی نکی او دین علاوه نور هم دستی عیبو ندی چه کاغا پا ساروی که اینو هم تی قربانی نکی گی لکه کما ساروی چی دستی چی داغی دسترگو پورا نظر تلی یا نیم نظر تلیوی یا د درې میسه په مقدار نظر تلی نو داسې نم نکی یا کم ساروی داسې چې داغه د غوک سلورمه یې کړ شوی داغه نم نکیږي یا ساروی داسې دی چې پاغه باندې پم لګې درې وی او هغه سرمن تر رسیدلې داغه نم نکیږي یا ساروی داسې وی چې دا غینه چاخ کر دومره جوور کټ کټ کړي دي چې د نغوخه پکې ښکارا شو د نو بیا تیم نکی نه دی خبرو لحاظ کول پکار دی یو ساروی دا هغه دیسې ګوډ شي چې هغه د ذبح ځای ته نه شي تللی هغې نه هم نه کېږي. بیا دا ساروی اوښان چې دي نو په اوښانو کې د هغې د حلالولو طریقه جدا ده او د نورو سارو جدا ده. اوښان چې حلالېږي نو پاکې نهر دی دا ولاړی داسې ثواب په قطار ولاړی نو چې ولاړی نو په ولاړه باندې د هغه پرې دغه دا مرۍ خو غټی نو درې یا پنځه ځای دغه دا مرۍ داسې وهي په چاړه باندې هغې ته ثواب وایي. او د دې نه علاوه چې کوم نور څاروي دي نو دې کې ذبح ای ذبح داسې ده چې درې رګونه دي هغه رګونه د دې کټ کول پکار دي چې په عربۍ کې هغې ته ودجان او مری وایي. یو هغه رګ دی چې په هغې باندې څاروی سا اخري بل هغه دی چې په هغې باندې خوراک او سکاک کوي او بل هغه دی چې په هغې باندې وینه کته پورته کیږي د رګونه د هغې نه کټ شي دا ذبح ده. یا مسئله بدی کی دا ده چې ذبح کوي نو دا څاروی به را پرځې او قبلې ته مخکې په ولاړه نه دي کول پکار او اوخ په ولاړه بهتر دی راغورځې به نه ه که څوک داسې چې په ولاړه یې نشي کولی ویرېږي نو راغورځولی هم شي اگر چې ښه نه دی په اوخ کې لکه څنګه چې یو څاروی نه را پریوځي او په ولاړه څوک هغه لل کې نو هم کولی شي اگر چې ښه نه ده او په ځمکه را اچولو کې به احتیاط د دې کوي چې په غره به روانه چي حد تلوسه کوشش به کوي دومره کسان دي راشي چې هغه وتړي او لسې لږ په احتیاط باندې راوغورځولی شي ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې که تاسو دشمن هم قتلوئ نو په ښه طریقې سره قتلوئ او که څاروی تاسو لالوئ نو په ښه طریقې سره لالوئ. بیا چې کله دا قرباني وشي نو الله د هغې مصرف ذکر کړو چې ځان لمتې خوړی شي خدا باوا کې چې نظر نه وي که نظر د نظر انسان په خپله نشي خوړی ها عامه قرباني یا حج کې چې کومه قرباني کوي د هغې نه په خپله هم خوړی شي. او فقیران دو قسمه دي یو هغه فقیر دی چې هغه صبر نه کوي او سوال نه کوي بس که چا وله څه ورکړه جو خواو که نه جو څه غواړي نه. او دویم قسم هغه فقیر دی چې هغه صبر نشي کولی نو دې دواړو له ورکوئ که څوک در نه غواړي هغه لهم ورکوئ او که څوک نه غواړي او تا ته مالدونه هغه لهم ورکوئ. چنانچې د قربانۍ په غوښو کې دا مسله ده چې د هغې غوښه به درې حصې شي بهتره دا ده یوه حصه هغې په قراو له ورکړلی شي او دویمه حصه خپلو خپلوانو کې او درېمه حصه دې خپل بچو دپاره پرېښودی شي او داسې نه چې پریزر تې ته ډک کي او فریج تې ډک کي او بیا چرته غریبان او مسکینان لتی نه ورکې دا کېږي قربانۍ خو ډېرې سې بې مروتي غوندې کېده اچا بسې لتی په جوړه کړوه و یو سړی و یا هغه ګډ حلال کړی و نو بیا هغه ګډ ولیدو په خوب کې نو وی څنګه یې چرته یاره وایي جنت ته تلی مو خو هغه خپی مې په فریج کې پرتې دي نو نشم ګرځېدی پکې نو هغه دلې تا په فریج کې ټول خودی او بیا میاشت ته پورې خوري داسې بې مروتي غوندې کېده کذالک سخرناها د غرم تابع کړنی دا لعلکم تشکرون استاذ د پاره چې تاسو شکر وباسه یا دیگه الله خپل قدرت ذکر کوي او خپل نعمت ذکر کوي چې داسې غټ غټ څاروي دي چې که یو غوا ځان لیوانۍ کې یو میغه ځان لیوانۍ کې نو څوک ورته ټینګېدی شي او الله پاک ستاسو تابع کړي تاسو یې وتړئ او هغه ایسته حلال کړي. د قربانۍ په فضیلت کې حدیث د عائشې رضی الله عنها دی چې نبی علیه السلام فرمایلو ما عمل ابن آدم یوم نهر عملا احب الی الله من احراقه الدم چې د اختر په ورځ باندې انسان کم عمل کوي نو پاکي بهتر عمل هغه د وینې تویول دي. او دا به راوړی شي په ورځ د قیامت باندې دا قرباني چې چا کړی وي د اخکرو سره د سو سره د ویښتو سره او د قربانۍ هغه وینه دا د الله په دربار کې قبلیږي مخکې د دې نه چې ځمکه باندې دا واقع شي نو ښه به خوشحالۍ قرباني کوي او د ښه څاروي نه قرباني کوي. خفغان سره مکوي کم سیز چې د الله پلار کې ورکه نو به تر ورکه زکه دا ستاده پاره دي لینا الله له مواولا دما او حوالا کینا له التقوا منکما اخلاص طرف ته ترغیب ورکیا لینا الله هرگز نرسیږي الله تلوه ما غوخی د دي سارو ولادی ما او نوی نه دی الله نا وهو ته محتاج دی نوی نو ته محتاج دی په وغه الله سکی په وینو سکی ولکی ان الوه التقوا لیکن رسی الله پاک ته فرزګاری من کو تاسو نه چې تاسو خپل زړه خالص کئ نیت خالص کئ نو قربانی په اخلاص د نیت سکول په کار دی هم بازی خلق قربانی کی نمایشونه کوي دا نه دی کول په کار خپل قربانی سي تبا کی نو قربانی پوروز کی بتا سړي دري په اخباراتو کې مرزي زکات د مالدار خلقي او دا غټ غټ غوایان هغه داسي دغه تصویر ور کړی او بیا د نوم د پاره یو کوشش کوي زه غټ غوایو عالم بلکې چې زه واخلم او دې زمانه کې خلق هم داسي چې بیا دغه ویډیو کیو بیا لګي لکه ستاسو قرباني نه کیږي زما غدي سوا ستاسو مړه داسي دب د کسی نه دی پکا اخلاص پکار دی نگی دا یو خبره هم دا چې ګوره د کم سیز نه قربانی کیږي په کوم مقدار باندې زمونږ د خلق ځینی مسلې کوي د ځان نه دام نه دی کول پکار لکه د ګډ او ګډ نه یو کس قربانی کولی شي د بیزی او سیری نه یو کس قربانی کولی شي او غوا میخې اوخان نو هغه و کسان شریکی دی شي اکه غټیو کوړو کې زمون زین خلق داسي هغه چې کله سارو اخلي مثلا سخه واخلي یاره د دو کوسو د کیږي زیات نه کیږي دا اوس د ځان نه مسله ده خو چې کیږي د پیغمبر وای د وو کسان ته کیږي او ته نه دو ته کیږي زیات نه کیږي نو سړی ځان له یو غوایه لاله هم دی حلال کې خدای سي نه وای چې د یو دو ته کیږي او زیات نه کیږي دا خو د دین بدلول دي دا خبره نه دی مناسب کذالک دغسی سخرها تابع کرنی اللہ پاک دا لکم ساز دا پار علی تو کمیر اللہ چی تاثری بیان کی دا اللہ پاک علامہ پاغ سبانی ها داکم پاغ طریقہ ها داکم چی تاثری خودنا کرلا مقصد ہم دا دے چی پا صحیح طریقی سا قربانی کوئی پا مسنون طریقی سرا زان نبا کی بدعات اخپل طریقی مجوڑ ہوئی علامہ ها داکم ذکر ہم چی کہنو پا اغا طریقہ وکا پا کما طریقہ چی اللہ خودنا کرلا او دا خپل طرف نه بکی قسی ما جوڑا وا و بشیر المحسنین او زیر اور کنی کو کارو تا دن کی اصل کی اتباع دا اتباع مقصد دا دے چی دا اللہ حکم تا دا پیغمبر پا طریقہ وکی ابتدا پا دن کی نشتے اگر دا چی تا پا دن کی دا زان نسا طریقہ جوڑے دا زان نسا چی تا او طریقہ جوڑا کلا کاغر دیر ازیات امی اللہ دربار کی دغی حیثیت نشتا او اتباع چی دے اوکرنو که ظاہر کم لگا عمل ام دے خوڑیر وزندار دے پاس کارو کی خلق دے زان نڈیری طریقے کئی دے زمان مخ کی زمانے کی با خلقو جماعتونو کی بے دغا خو دے ہو دا سی کدو او پا کدو کی بے کجوری زڑی خو دے ہو مازگر نپس پر آدھے ختم ہو کئی پاگو بے ختمو نکو حالکہ دا پیغمبر چر تکر لی نو سم دغا شے شروع کردے وسے پسی بوجھے پیدا کر لی مفتیان دی اور د مفتو مفتیان دی نو د مفتو مفتیان غټي بوجه پیدا کړی چې مازیګر موضوع کنو داسې خوري کې او بس ټول بس راغون شي دا رزان نه طریقې دی او بیا خپل نسبت هم چې تو خلقو ته کې یا کس د الله بندیان او اوري شرموي اچا د چې نسبت کې نه غور ته بدعت ته دی وی کوي هغه دا غي نمونه ختم خواږ جاګانې چشتم دی ان الله بشک الله پاک یودا پی او مدا پات کوي ان الذين دا کسان نامونو چې مؤمنان دي ان الله بشک الله پاک لا يحب محبت نه کوي کل خوان دار خیانتګر کفور ناشکر سره خیانتګر کم دي چې غیر الله په نوم باندې ذبح کوي اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا فان الله علا نصرهم لقدیر الله دې زنه دویم باب دی 58 پوری پدې کې اعلان د قتال او داغه علم ذکر کړي او څوک چې د الله د دین د پاره جنگيږي دغه د پاره بشارتونه دي او دا او صفات به ذکر کړي امور مصلحه چې کوم نیک نیک کارونه دي باغې سره تثبوت مضبوطواله راځي دغه بیان بو کی او کوم قومونه چې هغه د حق تکذیب کړي او له تخویف ور کړي او دای د حق د پاره تسلی ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت بیان بو کی د شیطان د دشمنی بیان بو کی د دې باب کی ذکر کی او زین للذین یقاتلون دا آیات اولنې آیات ته چې په دې کې مفسرین وایي د قتال اجازت شویل د دې نه مخ کې مسلمانانو ته د جنگ کولو اجازت نه و کافرانو مشرکانو به ډېر تکلیفونه رسول او د الله د طرف نه مسلمانانو ته خپل پیغمبر ته د عافی او د درگذر حکم و چې تاسو آپ کوئ درگذر کوئ چنانچه د اویاو نه زیات آیاتونو چې پاکي د عافی صفح حکم بیا د سفر په میاش کې او په دویم کال له هجرت باندې اجازت میلاو شو مسلمانانو ته چې کستاسو رسوک جنگ کوي او په تاسو حمله کوي نو تاسو دغه دی پاک کولای شي خو تاسو به حمله نه کوي نسایتون دی کیو نساغو صداونو ټول 120 آیاتونه دا غینه جوړ شو چې پاغسه کې خدا په اوسه په حکم او پس کې داو چې تاسو خپل دی پاک کول شي لیکن ابتدا بنه کوي خو کله چې الله مسلمانان له قوت ورکړلو نبی عام اجازت میلاو شو چې وقاتلوا المشرکین کافه مشرکین ټول ملکی او فقتلوهم حيث وجدتموهم ملکی چرته چې ممای نو هغه شپک شری آیاتونو ټول منسوخ شو او اجازت میلاو شو مسلمانانو ته چې تاسو دی پای جنگم کولای شو حمله هم کولای شي البته دی پای جنگ کې دادا چې کافرو حمله کړو نو تاسو بخپله دی پاک وي او حملاور جنگ کی دا مسئلہ دا چی او قوم تا دا دین مسئلہ نئی رسی دل نو اول باغو تا دا دین بیان وکی دا اسلام دعوت باور کئی کاغو قبول کللو نو بس بیاو پی سکے سڑا چی مسلمان شنو جنگ تا سزورت تے او کچر تے قبول نکلو نو بیا با دا جزیے طرف تے راو بلے چی تاسو جزیے او ٹیک سور کوئی ٹیک دا اسی گئی دا مسلمانانو حکومت به تاسو به کې اوسېږي خو جزیه به ورکوي نو که جزیه ورکول ته هغه جوړ شنه بیا هم جنگ مکوي جنگ سره دومره خبره نه ده لیکن چې نه اسلام راوړي او نه جزیه او ټیکس ورکوي او بدماشي کوي نو بیا په عمله کې دغه ته ویل شي jihad دا حکم او کله چې مسلمانانو په عامه طریقې سره په دې عمل کولو حکمرانانو هم کولو عوام هم کولو او jihad جذبه وا د مسلمانانو مزیوی سړو وټول لدین کار کولو او په جنگ کې به چې کله جنگ وکړلو کافر خو جنگ نشي کولای هغه بوزدل له یریږي د مرګ نه نو هغه وا قیدیان شو سبا مړ شو سبا قیدیان شو ناغه سړو نه به غلامان جوړ کړ د خزو نه به وینځي جوړ کړی نو به راوستي هغه وینځو په کور کې خدمتونه کول زنانه به خپ قلار نه استوي او دا خدمتونه پینو چې تا جامی وینځ او ته کور صفاک او ته جل صفاک او دا خو وینځو کوله او سړو د دین کار کولو د قران درسونه شو او د حدیثو سبقونه شو او یا jihad ته تک شو او غلامان به نو هغه وچی د چا به زمیدار او زمیداری به ولکوله او کړه چا به دکان دکانداری به ولکوله مزه وي داس دین ته پاری کافران پیرو یوروب او مسلمانانو مزید خو کله چې مسلمانانو په اجماعي طریقې سره jihad پرې خوړو حکمرانان هم یریږي، عوام پریښود، عوام هم هغه څنګه کوي؟ نو اوس هغه کار دی چې مونږ او تاسو ګورو، کافران چا بوزدیله قومونه اوس بدماشي کوي، او مسلمانان چې کوم دی نو هغه معذرتونه غواړي. او زمونږ دا مقصد دی، دا دی او دا دی، او تکلیفونه دې رسیږي. دا د جهاد د پریښودو او وجه ده. او څنګه چې نبی علیه السلام فرمایلو چې تاسو جهاد پریښودو او د غواګانو لکه یم ونیوي او تاسو د دنیا غلط کاروبار شروع کړو، سودی کارونه هم شروع کړل، نو الله پاک به تاسو باندې ذلت مسلط کړي. هغه ذلت هم داره چې بوزدل قوم یهود بچا بسړو کې نه حسابول، هغه اوس بدماشي کوي او مسلمان تیری. ایو موټه یهود او عرب ډیر شي ملکونه دی، هغه ټوله بس کنجه کې بند کړل دي او یریږي. دا ولې؟ ځکه چې اصل مقصد پرې خېده. سو جدا چې مملکتونه د مسلمانانو سره ودي او اسلحه جوړول او هغه جوړ کړی ټمبونه جوړ کړل او ټینګونه جوړ کړل، بلاستیک مزایل جوړ کړل، او چې مسلمانو جوړین په پاپا باندې لګی، دا جهاد د پرې خېده وجد. او د جهاد د ختمول د لپاره هغه یو داسې نوم جوړ کړل دی، وای دهشتګردی ده. د دهشتګردی په نوم باندې د جهاد د ختمول یو میشن شروع دی. الله مسلمانانو ته اجازه ورکړو چې تاسو خپل دی پاو کوي، او زینا اجازه کړې شوې نه للذینا هاک سانت یو قاتلونا چې د دې سره جنگ کې دی شي، بانهم په سبب د دې چې بشک دی ظلم او ظلم سره شوې دی، مینه دې خپل دی پاو کوي. ان الله بشکل نفقلا نصرهم په امداد دی باندې لقدیر قدرت لرونکې دی. الذين اكسن اخرجوا چې ستې شو دي من دياريم د خپل کور نه بغیر حق بر نه حق الا اي يقول مگر دا چې وې دي ربون الله زمونږ رب الله دې ګناي دا د بل څه ګنا نشتا. دا اوس چې يهوداونه سوارا امریکا او برتانیا او فرانس او روسيان او اندوان دا د مسلمانانو خلاف دي، نو دا په څه وجه؟ په دې وجه چې دیو مسلمانان دي. کدیو ځان يهوديان کړه اسم او تبيانه وي، او انګريزان کړه اسم نه وي بیا ګناه دار چې زموږ رب الله دې موږ مسلمانان. نو کله او تبيانه کوي يره وي دیو د تعلیم نه انکار کوي، تعلیم اغستوي دا غو اغه انګريزي او دا غو اغه کوپريز د کولته وي. کله وي زنانه له حقوق نه ور کوي، زنانه حقوق اغستوي چې زنانه راوځي او د قصي لغړه ګرځي، دا وي زنانه حق الله. او د جهاد علت ذکر کئ چې جهاد ولې کوي تاسو؟ حاصل امداد چې که جهاد نه وې نو کم چې دینی مراکز دی او د عبادت زګونري دا به ټول لړې دل. دا کافر چرته پری دی، دا هو د جهاد د وجه نه محفوظ وي. نه کافر کعبه پری دی، نه مسجد حرام پری دی، نه مسجد نبوي پری دی، نه نور مساجد پری دی، نه دینی مدارس پری دی، نه دینی مراکز پری دی. خو په درجه درجه داسې ختمی د زمانه کې داغو ټول نظر دینی مدارس ته دی، او چې کومه د مسلمانانو حکمرانان دي ناغو ته وایي چې دهشتګرد ټول په دغه مدرسو کې پیدا کیږي، دا مدرسې ختم کوي. دا داغو زور دی. نو کله یو طریقې سه تنګول او کله بل طریقې سه حیران بشي چې موږ په اسلامي ملک اوسیږو او ځان ته مسلمانان وایو، او بس سار ټیم کې راځه یو کس او دا څومره طالبان دی او د کم زیر یو سکی، بیا ما غرمه کې راځه بل او دا څومره دی یو سکی، او بیا راځه بل او بیا بل او بیا به کې ارمی راځه او بیا به کې دا او بیا به کې دا چې د دې علاقې به یو دی بنې هلکه دا کوم مسلمان دی. تاسو د مسلمانان وای دومره د کافرونه یریږئ، دا راغو میشن دی. او دا غي اصل وجه دا ده چې حقیقي جهاد پاتې شوی. کله هم دی حکمرانانو او د اسلامي مملکتونو ځان نیغ کړو او په خواهش پرستی پریخوا او ځان او تلک کو کافر دومره غول کوي سر را مخې ته کېدی نه شي، او د جنگ نه یریږي، د مر نه یریږي، وروړي وایي خدا نه چې دا هغه ټول تقسیم کړه، اسلامي خلافت یې ختم کړو، واړه واړه ملکونو کې تقسیم کړه، او بیا په کې داسې د اختلاف ازګونه پریښوده، یو یې د بل خلاف کو بل یې د بل خلاف، او په خپل طبیعت باندې خلق راولي چې دغو دپاره کار کوي. نو دی آیات کې اوس د دې حکمت ذکر کړي ولولا دفع الله الناس او کچرتنه د په کول د الله په خلقو در بازو بازري وبي بازين په بازو لهدمت نورن ولې شوبو و سوامعو سوامعو عبادت خاني د يهوديان او بيعون او عبادت خاني د نسواراو و صلوات و صلوات نو خلوت خاني د بابا غانو و مساجد او جماعت نو یوز کرو چې دې دې شي پیاسم الله پاک نوم د الله کثیرن ډیرا سوامع جمع د سومعیدا سومع د عبادت خانه ده او بیا جمع د بیاتون د دام د عبادت خاني نوم دي بعضی مفسرین وایو چې سومع دا د نسواراو گرجی ته وای او بیا د یهودو چې کومه د عبادت ځای ته وای او صلوات جمع د صلوتون دا دا پرې غرونو کې چې کوم د دیو باباګان بو او پیران بو غوزان له د سګاګری جوړی کړوي اغه ته وای او مساجد خو د مسلمانانو جماعتونو ته وای او دا یې د یو تعلق د یهودو سره د بل د نسواراو سره او د بل د نسواراو د عام خلقو سره له یو داغه ها دغه عام خلقو یو داغه خاص شکم پیرانو داغه سره له او څوک نور تفسیرونه کوي چې سوما د نسوار د نسواراو د بیا د يهوديانو او صلوات داو داغه پیرانو چکم زیګونه دي او څوک مان کوي گرجه د پیرانو عبادت خانی د نسواراو عبادت خانی د يهودو خو بهرحال دا د غواغ د عبادت زیګونه دي گرجا داغه تویرې شي گرجاګر نو کدا جهاد نه وې نو اے يهودو تاسو په خپل وخت کې با چې تاسو کومه عبادت خانی پاکی تاسو عبادت نشو کولای به ختم شوه او نسواراو او ته چې تاسو به دوه قسمه ختم شوه بعضی وای چې سوامی د هغه د عبادت زیګونه دی واړه واړه چې دا د نسواراو د پیرانو زیګونه او بیا دا د عبادت زیګونه دی کنیسی چې دا د عوامو د نسواراو د پاره او صلوات دا گرجی د یهودوی او د جهاد په وجه د حفاظت کیږي دیو جنا شاعر وایو ولولا رجال مسلمون لهدمت سوامع دین الله من کل جانب او کچرتنه هغه سړی مسلمانان نو د یخ نبرنې دلوي عبادت خانی د دین د الله د هر طرف نه یا الله پاک د سوامع سره هدمه ذکر کړو او مساجد سره یې کړو دې کی اشاره ده ته چې دې زمانه کې چې د نبی علیہ السلام دین دی نو د ګرجو د سوامعو دغه شینو رنې دل پکار دی خو مساجد د آبادی بابری مسجد ولی وران شو دا ځکه چې خلق و جهاد پریخیو اولار شی اندرس کی دا اندرس تاریخ کچاو کتو زلو بے دردو کی چا غلولی مساجی دا چا پا یو وقت کی پا دنیا کی دا ٹو نلوی جماعت چا آغا پا دوی مسادی کی و خلیپا جوڑ کرده عبد الملک ابن مروان چا آغا مسجد دا قرطباو چا دا پا سو وقت کی اولوی جماعتو مسطح او پا دی زمانے کی د ټول نلوی جماعت مسطح ا مسجد نبوی دی خو په اوخ کې داو هغه وس بند پروت ته څوک په کې اذان نشي ویلي څوک په کې مونږ نشي کولای ازي چکر د پاره خلک زی خو نو دسی نشي دا وری ختم شو ځکه چې خلکو خواهش پرستی شروع کړه او دین نه غفلت او دشمن هغه ځان برابر او ټیک کولو هغه ځان داسې قوت ته ورسولو چې لري نه هغه وس میزایل ولی او هغه پکې نه متاثر کی او مسلمانانو خصيب دا خواهش پرستی کړل نو رسنه دي کړل والا ينصرن الله خامخ امداد بکې الله پاک مندا چا ينصرو چې امداد کوي د الله هند الله د دینه ان الله بشک الله پاک له قوي طاقت ور دي عزيز غالبا الذين امكنهم في الارض الذين اكسان امكنهم کچرتمغا قدرت ور کو دي ولرا في الارض پزمک کې اقاموا الصلاه دی وبقائم منزل روا اتو زکات دی بور کوي زکات لره و امروا بالمعروف حکم بکای پنی کوي و نهو من کول بک یعنی المنکر د بدین و لله خاص د الله د پاره دی عاقبت الامور اخر انجام د کارونو. دی آیات کې د خلفای راشدینو خلافت طرف ته اشاره ده چې واقعي کلا داو خلافت را غوندا کارونه پکې ټول کېده چې په اتفاق سره هغه سلور دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر عثمان علی رضی الله عنهم چې الله پاک کلا غول خلافت ورکړلو د منځونو اهتمام کېدو د زکاتونو کېدو او امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا ټول د دین کارونه زنده او ژوند دي. نو آیا دلیل شو په صحت د امر د خلفاو راشدینو دیو جن نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلو چې يهودو دا یو او یا دوا وړلی او نسوارام یو او یا دوا وړلی او زما امت چې ده نو دا بدری وړلی شي دا نور و ټول جانم تزي سی پیو وبچکی ته پوز شو سوک دنه کم چې پزم ازما صحابه دي. او بل حدیث کی رازی نبی علیہ السلام ویلو شہرباز ابن ساریہ روایت تے کہ نبی علیہ السلام منز وکللو ام بے منگ طرف تمخ راوالا ولو ایو خیستا وازے وکللو دا سی وازو چی دا خلق دستر گو نووخ کی اوبای دے او زنو وی ری دا یو کسوی چی منگ توسیت وکا دا خودی سی دے چی لکاغ دا رخصتون کی واز نبی علیہ السلام وی اوصیکم بتقوى الله اول وصیت تاسو ته دا کوم چې د الله نه بېریږئ د بل چا نه بېریږئ. دویم وصیت وسمع و طاع چې خبره اوري د مشرانو هغه دینی مشران دی او که دنیوي دی خو اوري او داغو خبره منی. اگر که به تاسو باندې یو حبشي سړی مشر شي او بیا نبی علیہ السلام وی انه من یعش منکم شان داده که پتازو که سوک جونده پاتی شو نو زرد چه دیر اختلافات بوینی نو تازو بس کوئی فالیکم بی سنتی و سنتی الخلفای راشدین لازم دی پتازو باندی تینگوال زماد سنتو او سنت دا خلفای راشدین خلفای راشدین من وارد چه دا پیتی پاک سره دا غسلور دی نور دی خبا که اختلاف تی دا سلور خام آخا دی. او نبی علیہ السلام وی تاسو زما سنت تر دی سنت کلک ونی سی او دا سی کلک چی دکر جامی پا غاخ کی عزو علیہ بن نواجز چک و لگوی پا دی باندی پا غاخونو دا جاما او دا جامی پا غاخونو کی جسو کیوشی ونی سی او بلور تزور کئی او دا ای نپری دی یا غبا اغسیز وش دیگی یا برا دی انسان غاخون راوزی خدا خلاصی دی نشی چی پری دی نا کلک ونی سی. او قرآن هم دلتی دا خلق و مقام ذکر کرلو لیکن کافر چرت غواړي چې د خلفای راشدینو هغه سیرت په خلق کې باقی پاتې شي نو په قسم قسم طریقو سره داسې طرزونه کوي چې ظاهر کې خلق دا نه وي چې دا به خلافي خو حقیقت کې هغه د دې د ختمولو طریقې خلفای راشدینو کې عثمان رضی الله تعالی عنہ دی دا قرآن په دې طریقه عثمان رضی الله عنہ جمع کړی دی. عثمان رضی الله د جمعې په ورځ باندې اذان دریم شروع کړلو د غنی د لاسه اوس داسې خلق راغلي چې ځان ته ډیر اوچت نسبت کوي او دغه اذان ته بدعت وایي نو د حدیث خلاف شو دا د قرآن آیات خلاف شو خو په دې هغه څوک پوهیږي چې چا قرآن حدیث ویلي هغه داسې یو تربیت دا هغو شوی دی چې عوام دوکه کوي څنګه یې دوکه کوي دا حدیث دی نه دی حدیث کې دا راغلی او امام سیب دی سوی پلان کې دی سوی استاغو دا که دا حدیث منی او که دا پلان کې امام منی نو دا خو یو مسلمان چرته چې د پیغمبر دا حدیث مقابله کړي وسړي خبر راشي نو وایي زه پیغمبر باندې زه په بل څه کوم دا وته دروغ وایي حقیقت وته نه ښکاره کوي عالم د دې دی سوی وایي او ته پوهیږي چې دلته دا حدیث دی او هلته هغه حدیث دی هغه امام وایي د دې حدیث مقصد دار او دې مقصد دار امام ته داسې نشي ویلی عالم تنه شویره خو عوام دوکه کوي. لاړه د خلکو عبادت تبا کړل عبادت د خلکو تبا شو میشن دا ودانه چې دا کم د خلکو عبادت دم ختم کړي بیا د سه جنازي کړي او بس داغه د پارزان له ګور چرته ګټ نشه راو باسي او ټول دا قسم خلق به ودسه جنازي کوي منځونه چې کوي په جمی کې اېدا لا بندیانو منځم به ودسه کوي ولی پري جورابو مزه کوي پري جورابو مزه نه کوي او ګوره د روزه په باب کې وګورای نه روزه په باب کې روزه د خلق هم تبا کړه ما خام اذان دومره وختي وای کنه خلق وای را ځان وای وای تاسو څنګه کې چا وای خلق باغی روزه مات کې دا وخت نه به مخ کې ما تکړه او سارو خوره د اغه ساره پوری اعلان ته و کې اغه ساره پوری خوره هغه د روزه د لدل تیم غر کړه او چې ما خام اذان د وخت نه مخ کې وای نو ما خام منځمونه شو او د مازیګر موږ په داسې ټیم کې چې نه وخت د قشنو هغه دې مونږ نشول دا د عمومي شندې او وس خلق دي ولاړ دي دا اوس په سر عالمی طریقې يهود نسوارای په شاولاړ دي کوته سوې نو آلته کې داسې انداز کې هغه تنظیمونه پیدا کړي چې به تعالی کار کوي وای یو کذبو کاو کجری دي استاد تکذیب کیا تمخه بکیگا تسلی د نبی علی السلام ته مخکې د مجاهدینو بیان وشو نو اوس داغه دروغجنو خلق بیان کی وایو کذبو کاو کچری دی استاد تکذیب کیا نو تمغه بکیګه فقط کذبت تا فقط کذبت تا قصره تکذیب کړه او قبلهم ندیو نو مخکې قوم نوح قوم د نوح علی السلام او عادیان او سمودیان او قوم د ابراهیم علی السلام قوم د لوط علی السلام وا اصحاب مدین او سیدن کو د مدین وکذب او تکذیب شوی موسی د موسی علی السلام فامله تمامه نه ترکلو للکافرین کافران ته سما خستم بیا میون ولفکه فکان نکیر نو سرنګ شو زما اغا عذاب یا سزا د انکار زما فک عین ډیر من قریتین د کلیوالونه اهلکناها مونږه هلاک کړلی وه ظالمتون دا ظلم کوونکیو فهی انو دغه کلی خاویتون را پریوتون کلی علا او روشیا په خپل چتون باندې و بیر معطله تینو کوی شاړ و قصر مشید او بنگلی مضبوطی مانه یو بنگلی چونه گچه لاله او گوره چرت تلی دا اکبر بادشاه اغا بنگلی او گوره ارتک تلال شا لاور تلال شا دهلی تلال شا دی اخپل علاقه که اغا نوابانو گوره چرت تلی اغا بنگلی ده غری افلم یسیرو آینو دیونه گرزی فی الارد پزمکه که پتکونه شی فتكون نشيلهم ندیو د پار قلوب منزرون یا قیلون چې دی کوش بها پاغي سرا او اذان یا غون یسمعون چې ووري بها پاغي سرا توجه پیدا شي فانها بشک قصدا لا تعمل ابصار نندلند سترګي ولکن تعمل قلوب التي لکلند د زرو ناغ فی الصدور چې پسینو کی دی زلغه سینې کی نبی څنګه وی فی الصدور دا د دیو د اغاړو نوالي مبالغه طرف ته اشاره او یا زله په معنا د عقل سره ده لیکن لاندې دي عقلونه هغه چې په سینو کې او یا دا بعضی خلک وایي چې عقل په دماغو کې لري بر دین نه نه په صدور دا اغزله کې لري چې کوم په سینو کې لري بیا عقل چې دی دا زړه چې دی نو دا د عقل لپاره یو قسم ته پیدا کون کړي او دماغ دا د هغه حفاظت کوي او د هغه ادراک کوي واستاجلونه کاودی په جته سره غوړستان بل عذاب عذاب ولن یخریف الله ورګز خلاف نه کوي الله پاک وعده او د خپل وعده الله چې کوم خبره کړل مکیږي وَإِنَّ يَوْمَنَا بِشَكَ يَوْرَزْ إِنْدَ رَبِّكَ آپَنِ زَرَبْسْتَا كَالْفِ سَنَتِن پَشَانْ دَزَرُو كَالِ بَيْمِمَّا دَغَسَنَا تَعُدُّونَ چِتَا زُشْمِ رَوَيَا یا ہو مقصد دادے چه اللہ کم سویلی نو کدیو لزر کالو مرور کرش نو هم با اغا عذاب پا دیو باندی رزی و حلاکت با پی رزی او یا دانا چه دا قیامت رز طرف تا اشاره دا چ اغه زر ورځو په مقدار ده دومره اوږد ورځ ده. البته سورتی معارج کې 50,000 راغلي نو چونکې قیامت کې مختلف زګونه دي د هر یو مقام هغه زر ورځې دی او مجموعه د هغې 50,000 جوړیږي. هلته به نور هم د دې تفصیل انشاءالله راشي. نو قیامت به خامخا راځي او هغه ورځ دومره اوږده ده چې یوه ورځ د زر ورځو په مقدار ده. وکأی من قرية ډیر د کلیوالو نه عملیتما مهلت ورکړې له هغه ته وهي دغه ظالمة ظلم کوونکی سما خستوا بیا مې ونیول الی المسیر او ما ته واپسې ده. قل وای پیغمبر یا ایوه الناس ترغیب دی اتباع رسول تاپس د جهاد نه. یا ایوه الناس اے انسانانو انما انا بشکزه لکم سوز پارا نذیر مبین رون کی اخکار یما فالذین آمنوا آگا سانچی مان راڑی وامل الصالحات عمل کی نیک لہو مغفرت دی لو بخن ای ورس کن کریم اور رزق خیستا. والذین آگا سان ساو چ دیو کوشش کی فی آیات نازم پایا تنو کی زما د ایتونو مقابله کیا دا غیر ختمولو کوشش کیا معاجزین پنا زیاد کی چ دیو عاجز کون کی منگلرا خیال در زبا لاجز کمک اولائک دا اکسان اصحاب الجحیم جانم والا دی جانم کی ودی حسی گی اللہ ایمان شاجز کولے. وما ارسلن من قبل کم رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. مضمون دا آیات تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دا آیات چیرے نو دا دی یو صحیح تفسیر ده او یو تفسیر بازی مبصرینو کړه ده چې هغه صحیح نه ده. د دې آیات د غیث تعلق نشته. صحیح تفسیر خود دې دا ده چې په دې آیات کې ذات تمنا لفظ راغلی ده. تمنا په معنا د لوستلو او په معنا د بیان کول باندې راځي. دغه د عثمان رضی الله تعالی عنہ په باره کې شاعر امدا سیویل لپاره وای کی عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو نو پاوه کې عبد الله ابن سبا یهودی نسل د یمن اوسیدونکو نو هغه د عثمان رضی الله تعالی عنہ خلاف او پروپاګاندی شروع کړي او یو طرف ته بل طرف ته بتلو او دا غصر داس یو چلو او داس یو قسم ته بیانو چې خلق به متاثر کول. نو مصر تلاړو او د مصر خرق هغه بلوا کړ د عثمان رضی الله عنه خلاف او بل اخر هغه د هه تر اور سوال چې د حج په ورځو کې خلق زیات تلو حج ته حکم چی لخکر د اسلامو مجاهدین او پوج ناغتلو سرحداتو تا او مدینه منوره کې زیات سوک نو نوراله او د عثمان رضی الله تعالی عنہ محاصره وکړ. عثمان رضی الله په خپل کور کې او سورز بنو مسجد نبوی ته نه پریخو او بو ته نه پریخو ډیر کوشش وکړو صحابه کرامو مکړلو لیکن هغه کم فسادیان چو انا واپس کېده. الله الله نو عثمان رضی الله تعالی عنہ د شپې مونږ یې وکړلو او تهجد یې وکړل قران تناسو دغه تلاوت یې کو او هغه شرپسن ورلپی هغه عثمان چې د نبی علیه السلام زومو دوه لونه ول نبی علیه السلام ورکړ یو لوري ورکړ چې او پات شو نبی ول دوی مور نن چاغه او پات شو نبی علیه السلام یو کزما بل لوري هم مور کوله خو بل نشتا او ډیر بردبار حیاناک قران تناسو او هغه شر پسند ورل او ایسته وهلو په قران باندې د پاس را پریوتو او داغه ویني په قران باندې لاړی شهید شو. او داغه نه پس چې مسلمانانو کې تره خو دلې شو د بیان د پورته شو نو داغه په مده کې شاعر ویلو تمنا کتاب الله اول ليله واخرها لقا حمام المقادر دا لا کتاب لستو پاول ایست د شپه کې او اخر کې د دغه شپې د مرګ سره دغه ملاقات وشو شهید شو نه دي تمنا په مانده لسترو دي نو دي چې مزه تمنا په مانده لسترو بیان دي مقصد دا دي چار کله یو پیغمبر او حق پرست بیان وکي نو شیطان راضی او د خلقو په زړونو کې وسوسه اچي دغه حق پرست بیان چې اوري نو شیطان د خلقو په زړونو کې وسوسه اچي نو خلق درې قسمه کې یو قسم اغی چاو خویست انکار وکی صریح دویم قسم اغی چی دایی مقابله که اغا خبر اومنی امنون کش او دریم قسم مزبزبی منافقه پا خلبانی یو سوی ازلبانی بل سی دی آیات کم دغا دریوان قسمون ذکر کئی او تسلید نبی علیہ السلام تا چی ویازی ستاس حدیثی ندا چگن ستا وقت که ستاس لک کسان ملگری شو صدی مخالب شو صد منافق شو ار پیغمبر صدا شو شیطان دا وسوسه اچي خو چې کما خلق طلب کون کی د حقي نو شیطان وسوسه الله دا غو د ضرورت نو باسي او مضبوط پاتې شي او کم چې طلب کون کی د حق نه دي نو هغه مقابله ودرېږي او څوک منافقت شروع کی نو مانه و بیا داسې شي وما ارسلنا موږ نه دلې غلې من قبل کستانه مخ کې مر رسولین سو رسول ولا نبیین او نه پیغمبر الا مگر اذا پاکی تمنا چې بیان کوي او د الله کتاب لولي الق شیطان فی امنیته نو غرزی شیطان فی امنیته په بیان ده کې او په لوستلو ده کې سغرزی وسوسه غرزی فینسخ الله نو ختم کی الله پاک ما سیلقی شیطان چه غرزوی شیطانا سم یحکم اللہ بیا مضبوط کی اللہ فاک آیاتی اخپل آیتنا پس باندی چه شبہات دا مومنان و دا زرون اوباسی واللہ والی منحکیم اللہ پو حکمت والا دے لیا جالا چه و گرزی دا شیطان چه کم کار کئی دا پاگی تپریدا لیا جالا چه و گرزی ماغس یلقی شیطان چه غرزی شیطان فتنتن امتحان للذین دپار دا کسانو فی قلوبهم مرضون چې داغو پزرنو کې مرض دی نه منافقان دي هم منافقان شي والقاسیتی قلوبهم او هغه چې کلک دي زرونو داغو چې صریح نه منون کړي ان ظالمین او بشک ظالمان لفی شقاق بعید خامخا په اختلاف لري کړي ولیعلم الذین الله پاک د مسلمانان د زرونو وسوسه ولې لري کړي وليعلم الذين او چخکاره کیا کسان او چ معلوم کیا کسان اوت العلم چور پر شوی دی ورته علم وليعلم الذين او چ معلوم کی یقین کیا کسان اوت العلم چور پر شوی دی ورته علم چ توحید او قران دی انه الحق چ دا بیان د پیغمبر حق دی من ربک استاد ربنا فیومنون دی مان اوری به پد سرا فتغبتن عجز شی لهدی تقلوبهم ندی حضورنا ان الله بشک الله فق لهادی الذین ہدایت کہ ان کے لیے آک سنت امنو چ مومنان دی الا صراط مستقیم پر طرف دلاری نیگی ولا یزال الذین و مشی آک سن کہ پروج کافرن دی پیمریتن پر شک کی منو ددینا او دا شک ددی وی حتا تر دی پوری تات او مسات او چراجی دی قیامت چ مرگ دی بغت ناسابا او یاتی هم یا راشدیو تازاب و یوم ناقیم عذاب دو رزی شندون کی در دی آیتون واضحا او بی غبار ماند او بازی غلق چی کم غلط تفسیر کئیو نو آغایو داس روایت تی چا موضوعی دی منگلت تی اغزی کر کئی عبداللہ ابن عباس تی نسبت کرده دی چی نبی علیہ السلام یوزد صورت نجم پا مکہ کیوی نو شیطان نبی علیہ السلام تراغلو په صورت د جبریل کې او چې کله نبی علیہ السلام دا آیاتونه د سورته نجم وې افرایتم اللات والعزا نو شیطان د نبی علیہ السلام په خوله باندې دا الفاظ راوسته چې په وخت کې به مشرکین استعمالول چې تلکل غرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجا چې دا اوچت اوچت کارغان دي او ردیو د شفاعت شفاعت امید کیدې شي. بیا چې کله اخر د صورت نبی علیہ السلام ورسو سجده وکړه او ټول مشرکین وز سجده وکړه نو دا نسبت نبی علیہ السلام تکړه چې نبی سم په خوله باندې دا الفاظ جاری شو او دا الفاظ خو صحیح الفاظ ندی نو دا تفسیر غلط تیرا کمزور ہے دے کے دا پیغمبر دا شان تنقیص تے او پیغمبر تا دا سی خبرو نسبت کولی چا اللہ پاک پیغمبر دا غین پاک ساتھ رہے او دا سی تفسیرو نا کول اگر کباز و ذکر کڑمی لیکن محققین علماء پاکی بندی ردونا کئی او دا غی بیانولو جایز نری سب درد دا پاره کوله شیر نور نشی ذکر کول. ہاں سید عمر دا چی نبی علیہ السلام سورت نجم وی او چاخیر تور سیدو دانی دیر آغل امام بخاری رواد چی کم نقل کرده دی چی غرانی قتلق پس نبی اسم بخول کرالا دانی دیر آغل بلکی سورت ایوی چی کل آخیر تور سیدو نبی علیہ السلام سجدہ وکړه او ټول چې څوک پاغزه کې مشرکین او مصحابه او ټول سجدہ وکړه زګر نبی علیہ السلام په داسې انداز باندې بیان کړو چې پاغ ټول خلق یې اثر وکړو. البته عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې یو کافرو چې هغه سجدہ ونه کړ سیم خاوري راوغسو هغه تندیس راړم کوی دا کافری بیا مالې دلو چې هغه په قبر باندې مړ شو هغه ته ایمان نصیب نشو. خدا وکنی شي چې نبی علیہ السلام په خلو د غلط راغلی غلط درزان نه منګړت کسی خلق ذکر کړي. الملک او بادشاہی یو مزین په دور د الله خاص الله د پاره دا یو کوم په سلبو کې به نه هم دی په منځ کې فلذین نو آکسانا منو چې مؤمنان دی عامل صالحات عمل کوي په جنات نه په جنتونو ډک د نعمتونو کې بوي. والذین کفروا آکسان چې کفر کوي او کذبون اسمند درو کوي بی آیاتنا زمږه آیاتونو ته فاولائک نو آکسان له می باندې د پار عذاب موهین عذاب شرمونکه. والذین هاجروا دې ځنه دریم باب دی تر اخر د سورته پورې به چلیږي. په دې کې اول ترغیب دی هجرت ته او جهاد ته او بیا دعا علتون د جهاد به هم ذکر کی سلور عقلی دلائل به ذکر کی او پا بیانولو د حق با بہادری ور کی مشرکینو د پار زجر دے د مشرک مثال به ذکر کی آخر کی بیا ترغیب جهاد تا او آتو امور مستحا ذکر کی د مضبوطوالی د پارا چې دای د حق پاغی سر مضبوطی یو کلکی گی. اول کی ترغیب ہجرت تا و جہاد تا پا بشارت ورکول سر پذیری ورکول سر والنزین آکسانا جرو چی جرت کی پی سبیل اللہ پلارد اللہ کی سم قتلو بیادیو قتل کلیشو او ماتو یا امرشو پا خپل مرگ ایرزو قنہم اللہ خاما غارز اقبور کے اللہ پاک دیو ترس قنہ سنارز خیستا دنیا کی ملا ورکی او چې مرشي د مرګ نه پس هم الله پاک دی ته جنتی رزق ورکي. څنګه چې سورت آل عمران کې تیر شو دي یرزقون دیول رزق ورکړي کېدی شي وان الله بشک الله پاک له هو خیر الرازقین هغه غوره رزق ورکونکي دی الله بهتر رزق ورکیا ادخلن نو خامخا داخل بکی دول را مدخلن زیر داخلی دو تیردو نو جدی بے خوخی و ان اللہ بشک اللہ پاک لعالیمون پود حالیم برد بارا ذالک دا و من آقبا چاچ بدل واغستو بی مسلی ما پا مسل لاغا وقی ببیه چیزیاتی کلشوی دسرا سم بغیا بیا ظلم وکلشو سرکشی وکلشو علیه پا دبانی لینصرن نه اللہ نو خامخا امداد بکی دا اللہ پاک اللہ مدد نصرت کیا چی دے زیادتے نہ کی صرف خپل بدل علی ان اللہ بشک اللہ پاک لاپونا پک ان کے لئے غفور بخون کے ذالیکا دا یعنی الله امداد ولې کوي او الله امداد کولې شي وې دا زکا چې د قدرتونو مالک دی بأن الله بشک الله پاک یو لجل لیل نن باسیش په نهاري پورس کې و یورج النهار او نن باسی ورس په لیل پشپکې شپږ پورس کې نن باسی نورز غټ شي لکه دی وختونو کې او ورځ چې بشپکې نن باسی نشپغټ شي لکه جمی کې خدا زمونږ ستاسو ملک دی علاقو کې داس دلته وس ورځ غټ د شپه وړه او په دې عین وخت کې داسې ملکونه شته چې آلته کې شپې غټې دي او ورځ لنډه ده دنیا و بر اعظم ده ټول نوړو کې بر اعظم پکې استرالیا ده نو هغه بر اعظم کې وس نهایت تر لنډه ورځ ده ټول لنډه روزالتي ده اعظم جمع کې چې کمای کنه آلته وس روزه لنډه او شپوګ در ډېر وګدل نه جمع شپه دالتي او سخت سردیم دالتي نور دی خو راغله آلته کې جمع جوړ شوی ده بیا نور آلته لړ شي دلته جمع جوړ شي قدرتونو مالک ده فان الله همیشک الله پاک سمیع بصیر اوریدونکې لیدونکې ده ذالک دا بان الله همیشک الله هو الحق دغه الله پاکه قو ثابت دی و انه بشک ما يدعون غچ دی رب لی من دونی ما سوا د الله هو الباطل غ باطل لی ختمی دن کری و ان الله بشک الله پاک هو العلی الکبیر غ اوچته لوی دی علم ترایتن ګوري علم ترایتن ګوري ان الله بشک الله پاک انزل را وری من السماء دبر نما انوب فتصبح الارض نزمک گرزیز مکه مخدرتن تکشنا زمک اشنش سره دې چې مخ کې وچه کلکې د باران کېدو نه مخ کې او مکه مو کرمه مدینه کې خاص کر بیا ډیر د دې اظهار کې چې باران وشي سم د سپسې زمک اشنش هغه طرف ډیر ګرم دی اتوس بیا الارض نو ګرځي زمک مخدره تن تکش نه ان الله لطیف خبیر بشکل الله بارک بین خبردار دی له ورو ده الله ده پاره دي ما غس په سماواتي چې بس باندې کې دي او ما په الارض دي چې بس مکه کې دي و ان الله بشک الله پاک له هو الغنی الحمید هغه غنی می حاجت لري همي استایل شوی دي علم ترې تنګوري ان الله بشک الله پاک صغرتا به کړي له کوم څه ده پاره ما په الارض دي چې بس مکه کې دي والفلکاو کشته تجریزی په الباری پدری کې به امرې په حکم د الله ويمسك السماء او ټینګړې د اسمان انت قادر پروتون الارض پزمکې لا به اذن مگر په حکم داغه ان الله بشک الله بالناس په خلق الرؤوف الرحيم نرمي کوونکې مهربان ده د دې رکونه چې کله شروع وشو نو کتا سو ګوري د هر یو آیات اختتام د الله په صفت کیږي وإن الله لهو خير الرازقين وإن الله لعليم حليم وإن الله لعفو غفور وإن الله سميع بصير وإن الله هو العلي الكبير إن الله لطيف خبير وإن الله لهو الغني الحميد وإن الله بالناس لرؤوف رحيم بعض المفسرين وي حديث مبارك كي رازي د الله په نومونو کې یو نوم دی چې هغه ته اسم اعظم وای او نبی علیه السلام وای په هغه اسم اعظم سره چې څوک الله یاد کی او کم سوالو کې نو الله یې قبلای خو هغه اسم اعظم الله پاک په یقین سچا ته نه دی خودلې دا د الله یو قانون دی چې بعضی شیونه الله پاک اوچت اوچت پیدا کړلې لیکن هغه پټ کړی دی د پاره د دې چې خلک دا غي په طلب کې نورم ډیر خیر طلب کې وغواړي چنانچې د جمعې پورز کې اور ساعت ته نبی علیہ السلام د غي مبارکي فرمایي چې په دغه ساعت کې څوک سوال وکي چې د خپل ولې د کټکولو د ګنا سوال نه وي نو الله یې قبلای اوس هغه ساعت کم دی نو په دې ټوله ورځ کې الله پټ ساتلې د پاره دې چې ټوله ورځ قدر خلق وکي او اهتمام وکي. او ليلة القدر دا یو شپه ده په رمضان کې چې دا غي عبادت د زرو میاشتو نه غوره ده، خیر من الف شهر. اوس دا کم شپه ده د الله پټ ساتل د پاره دې چې دې ټوله میاشتې د شپو خلق طلب وکي او سنه سره یو ته په عبادت کې سوشي او په منځونو کې او منځ دې چاغې ته صلات واستاوي چې دا بهترین منځ دې کم منځ دې داوس الله پټ ساتلې چې ټول منځونه خلقو کې پینځوانه بس په کې راشي کنه. دا الله په نومونو کې اسم اعظم دې چې انسان باغې څه سوال کوي قبلې الله کم دې وس الله پټ ساتلې. بعضې مفسرین چا په دې آیتونو کې چې دا ټول خلق وایي کنه سي او دې څه سوال کوي نو الله به سوال قبلې. الله بل دلیل ذکر کوي د الله د قدرت او هو الذی الله غزت یاکم چې تاسو ژوندې کړی سم یمیتکم بیا مړ کی سم یویکم بیا هم ژوندې کی. ان الانسان بے شک انسان لکا پور نا شکر دے لیکل امت ان پار دا حرمت جالنا منگر زولنا من سکن طریقہ دا عبادت ہم نا سکوہو چی دوی عبادت کون کی ری دا اغی ما کی دا قربانی مانا و من سک دلتے کی دا عبادت طریقہ نار چا دا عبادت اقبل طریقہ دا چی پاغی مانی عبادت کیا نو پلا یو نازعن کا دیو دی جگڑا نہ کیسا صرف فی الامر پر کار د دین کی چستا کم دین دے پا کری ستا سے جگڑا نہ کی اللہ پاک ساده پار مقرر کړي لکه څنګه چې مخکین بیاو د پار طریقہ وا ودو را بلل کو الی ربک پتر د خپل رب باندې انک مشک تل اعلی هد مستقیم په ہدایت برابری و ان جادلو کو کچری دیو جگڑا کیسا صرف قل الله عالم اور تو چل اخ پی ما تعملن پاس تاسو کویا اللہ یحکم اللہ پی سلو کی بینکم ساسو منز کی یوم القیامت پروز قیامت کی فی ما پاس کی کنتم فی تختلفون جتاز بکی اختلاف کولو علم تعلم آیت نگوری ان اللہ جبشک اللہ پاک یا علم فی جنی ما فی سمائز کی پاسمان کی والارد پزمکر کی ان ذالک بشک نافی کتاب ان بکتاب کی دی چلو محفوظ دے ان ذالک بشک دال اللہ یسیر پا اللہ بانی آسان دی نارسا ویعبدون او دی عبادت کئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما دا غسلم یو نزیلا چی ندے نازل کڑے اللہ پاک بی پا غسر سلطانا سا دلیلا ناقلی دلیلشتے ننقلی دلیلشتا وما آلے سچنشتے لہم دی دو پار بی پا دی سرا علم سای لما علم خواغی چا دا قرآن و سنت نئی دان دیو سره نشته سباسی من غلطی قصیری ایار دروغ خوبونه دی و مال ظالمین من نصیر او نشته د پار ظالمانو سوک مددگار زجر به شرک ور کوي او هغه سوک چې د قران بیان منه کوي باطل پرس خلق هغه د حق په بیان خپکی او د قران په بیان بخپکی چنانچه کلم چه بیان کیگی نو پاغو خنه لگی آج پچای و خبر خنه لگی نو آغا بای تنده کوتی بده وی ذاتو تلا کل چولو سے شیع علیهم پدیوبانی آیاتو نظم آیاتو نابینات انخکارا واضحا یو خوچ عام تلاوت تکے پدی آغو سنوی یا تا یا تو نو وی لیکن د دیو چې کما برایان دی ان په غوته کې بیا هم سنوي او بینات چې واضحه بیان کې او چې کما غلطه خبره هغه خې جدا کار غلط ته دا شرک ته دا بدعت ته نو تاریبو تو پی جنی فی وجوه الذین په مخوندا کسانو کې کفر او چې کافران دی المنکر خفغانا اب خپي مخونه به بدکړی وی علامہ ابن قیم قصیدن اونینے کی ہم دق سی خبر ذکر کری دا جکل ہم تا بیان کے ندیو بتا ته مخونه بلشان کړي اذا ذکرت الله توحيدا رايت وجوههم مكسوفه الالوان چتا لایات کې په توحید سره تب ګورې دیو مخونه دا غورم غنه با تور شو یو خړ شو بای بل ينظرون الیک شزرا مثلما نظرت یوسف الی اصل جوبانی بلکې تا ته بداسي په بد نظر سره ګوري لګا څنګه چې دا غشپن کی اغلخت تا دا غاغه ګډ ګوري په بد نظر سره و اذا ذکرت بمدحتن شرکاهم يتباشرون تباشر الفرحان او چې کله د دیو دا اغه شرکاو ذکر کیږي د باباګانو ذکر کیږي او شرکیات زور زوته نبیاړي خوشالي واه واه پکې کوي والله ما شمور وای حدینه یا زکمتا آیت طبیب الزمانی زمانی پا اللہ قسمی دا دین بوی دیو تندے لگی دلے اے زکام والا تر اخپل زمانی طبیب بالکل ستڑے کلو چستا علاجو کی نو دادا مشرکینو کار دے بیا پا آخر کیا گوئی وجنود اتباع الرسول ملائکو وجنودهم فاساکر الشیطان دا حق پرست خلق تابیدار دا ملائکوی او دا غو لخکری ملائکوی او لخکری دا دوی آغا لخکری دا شیطانوی جو قرآن تا بیانے ندے بتا تا مخبدی یکادون قریب ده استون چلیو حملو کی باللزین پاکستانی اتلون چلیو لی علی پدیبانی آیات نظم گایتونا دا کما باطل پرس چناسی او حق پرس و تا قرآن بیانی ده دمر غصی چه حمله که دا قرآن تیوالا نو تو بدا سی ٹیم کسی که شیخ القرآن بیوی بی پڑوی و تڑا قل تور توایا افا اونم بیو کمای خبر ندر کم تاستا بی شر من زالیکم پناکار سرد دینا النار چا غور دے پیدا غور مپرد ذکر کلو مپرد سما چی سنگو توینو علک لکن نارستا دا پار غور دے فی کن نار تا کی غور دے من کن نارستا نو روزی علی کن نار پتا بانی بوری دغسی وچی تسلگی نو او سلگی ذکر اللہ مپرد ذکر کو نو چه کلا دا خبرتو کنو بس بیا تب تا تسنی شویر البتا تندیوی بل کڑی وی او بند بند بتا تا گوری او خلب او رانی او سبک او سبک ایدا کسی وکی سور مدثر کی دا غی بیان بیر روان معلوم شدہ خبرہ چې د قران آیاتونه چې واضح دغه بیان کې دا به کافر وبدل کی کافر دانه غواړي دا و کوشش دارې چې دا ختم شي مسلمانا اسینه د کافرو په سب کې راشي وعد الله الذين وعد کړه دې الله دا که سنسک پروچ کافرانی او بیسل مسیر او بزید ورتلو دې یا ایها الناس مثال بیانې د مشرک یا ایوہ الناس اے انسانانو دوری بابیانی دیشی مثل مثال فستمیو غکی دیل وغیتا ان اللذین بشکا کسان تدعونا چی تاثیرا بلی من دون اللہ ما سواد اللہ لن یخلقو ہرگز دیونش پیدا کولی زبابا مچو ولو اجتمیو اگر چی دیورا جمشی لہو دیتا اتاس چی دچان غواری اگر دم رکم زوری دیو مچم نشی پیدا کولی او کٹول و ترا جمشی نبیام نشی کولی دالا سکے وین اسلوبهم الزباب شیئن او کچر تو تخت دیو نمچ سسیزو لا استنقذو دیو نشخلاص والے اغمین ہو دنا مچ تیسو تخت اغام نشخلاص والے دعو پت طالب زعیم دے کمزور دے طلب کون کے غختن کے کمزور دے والمطلوب او غختل شوی جی چان غختل کی ریش اغام کمزور دے دل دی مثال بیان شو کڅوک دا وای چې آیت کی مثال نشتا موږ وای په دې کې زباب ذکر وشو د مچو او دا مثال لیکنه اگر چې په دې کې مثال اغه الفاظ نه دی راغل او یا مثال په معنا دا بیان عجیب دی تاسو ته یو عجیب بیان کړي شي غوږ ته کې دی پس تمعو له غوږ خو دو سره خبره زین کړي دي چې غوږ دې نه خو دلې کنه خبره زین کې نشي راځي نو هغه مثال چې بیانې دیو چې د چا عبادت کیا که ژوند دی او کړي دا غو کمزورتیا ذکر کړي هغه تاسو چې څوک را بلې کغه بوتان دي او کاغه غ مشران دي چې تاسو د الله توعت نه منې کوي او کاغه شیطانان دي چې دوی تیز کړل د الله په معصیت تور ته شامل دي او روح المانی رحمه الله وایو چې تلم د محتاج د محتاج نه د بي کو پیرا د پرای کې او گمراهی ر د پاقل کې او هغه ذکر کوي چې پر یاد کول د مخلوق په مخلوق سره چ مخلوق د مخلوق نه سغواړي دا د دې لکه قیدی چې د قیدینه پر یاد سغواړي اذان لک عجز دې طالب صدر کی یو مړو بلې شاته پراټې کتی او روح المانی والو چې په دې آیت کې رد دې په هغه خلق باندې چې هغه د اولیاء په باره کې غلو او زیاتې کوي چې دا هو نه امداد غواړي دا هو په نوم باندې نظر کوي او وای چې دا زمون وسیله د الله ته مونږ الله ته په وسیله کې دا پیش کو او دا بازو په کې دا ګمان دی چې دیو د قبرون نه راوځي او کم چې په دې کې پوهه خلق دی نو هغه په کې دا وای چې دیو ارواح مشتشکل کی په مختلفو شکلونو باندې نو په آخر کې روح المانی سی وای دا حنفی عالم دی د بغداد چې وکل ذلک باطل لا اصل لها من الكتاب والسنه دا ټول باطل دي چې قران سنت کې لري هیڅ دلیل نشتا اشارات نهم جلد 314 صفحه کې هغه ذکر کړ تاسو چې چا نه امداد غواړي اکمړ دی او که ژوند دي اداسي کمزوري دي دا الله د قوت په مقابله کې دا قوت هیڅ حیثیت نه لري هر کله چې ماشه نشي پیدا کولې مچ نشي پیدا کولې دا مچ نمبر په طریقه ولانه شي پیدا کوله مې حدیث کې د مچ مثال ذکر کړ دا الله مخلوقات کې د مچ مبارک حیات الحیوان یو کتاب دی چې باقي د حیوانات خصوصیات ذکر کړي دا مچ خصوصیات یې دا ذکر کړل دي چې دا ناقص الخلقت ته او په دې کې ډېر بیکار سي پتونې یو دا چې دغه د حرکت ډېر ځای بس پړ یو طرف ته بل طرف مچ خوري له خلق راولي دوی من انتهائی جاهل شه دي تبه شړیو برازي تبه شړیو برازي دریم ډېر انتهائی حارس ته بس هغه ځکه د حرس د علامه چې دا د کیږي سلورم ددا دا سترګو د پازه چې کم دی نه باندې نشتا دا غي په یوز کې الله پاک دله دوخ پی زیاتی ور کړل دي چا به سترګو دا سیدا سکی زګدا سترګې چې دي نو دا الله پاک په خپل قدرت سره دا سید یو سیس پیدا کړل دي چالامه ابن قیم سی وای د دې سترګو د ظاهر نواله تر هغه مبد نور پوري 120 پر دی دی چیو پر دام نقصانی شی بیا نظر کار نکی او در استرگو دی پازت دی پارا اللہ پاکا برا وریزی پیدا کردی و لان دی بانه دی دا بانه چی خلق دا سی تکوهی نو پا دی بانی گرد و غبارا خوادی خوازی سمر چی بانه غٹی و زیاد وی نسترگی محبوظ وی نو دی وجه نبی علیہ السلام آغاوی چی تاسو دا اسمود رانجه استعمال وی دا نظر هم تیزه یو بانه غټی چې بانه دی غټ نوستا نظر او محفوظ سترګې محفوظ او د سترګو کې دنه الله پاک او داسې مقدار کې سی قوت خو دی چې کدی ته کانې ملاړ شي نو سو وخت پس ختمي که اوس په ملاړ شي سو وخت پس ختمي نو دا اهم سیز دی خو د دې مچ بانه نشته دا په ځای دا دغری دا باڼه ولې نشته دا ردی وجن نشته چې دا حارث ته راسټه وړو کېده کباڼه ور ګنده کتره غورځي دا خپې وسه وګنده را چل کېده او د عمر نستلوې خطورزونه زیات نه سلوې خورز پس به دی ختمي او دای چې پیدا کیږي نو د اغډیرانو نو سوال نه پیدا کیږي او خړته ممدا سي غټته ډېر سخ عنادی هم دی پس پینه جامه باندې هغه توره ګندګی اچي او په توره جامه سپینه ور اچي دا عناد دی بغز دی زدی دی او ناقص الخلقت ایا روایت کی راضی چې ټول مچان و پور کی صرف مچای دا بنزي د سینې چې مچان او تب سزای دا و جهنمی او سزا ده پر التی مال لا ګرځو دي دنیا کې خلق ته خوب نه وباسي نه پری دي کارته نه پری نو کما قبرونه جی منجور کبه کی تاسو درنه دغه مثال هم نه مچ ولی بس دغه منجور بکره ټک ټک کیو زیته زی کړه بل زیته زی او سخا پس خا به سخا جامی او سخا لا سنا ارس سخا پر سخا شنو کی به ګوتی و هی او ګندګی به خوري دار دغه کار او چې ګوري نو بس یا به چا به کی خپنه او چا به سترګی نه او څوک به چې کوم دی چا پوز نه دی چا به غوګ نه دا قبرونو کې چې کوم ناز کنه مونږ اور تاسو دا ټول به سي ګډوډي هندستان کې عالم تیر شوی دی نزهۃ الخواطر کتاب کې دغه حالات ذکر کړي دا عالم نو مولا عبدالمؤمن او خلق په دې مولا د پیازه باندې مشهور کړي دا سي ګپي واندي سړیو دا اکبر بادشاہ په وخت کې دغه سبي ټوکی ټقال ډیر مشهور دي خلقو نو هغه یو کتاب لیکل دی ان نامه پنوم باندې نو پاک هغه په هر سیس باندې سلی پلام داخله به دغه او تعریف کړي نو هغه د زیارت ته وي ازیارت دغه معنی بانګای پیسق زیارت څه مقصد دی د ګنا د پاره باندې لټول چې چا ګنا تزله وشنو زیارت لزم ال کوټوال دا مخکې وخت وته کوټوال وي حضور تر پولیس وي وې نمونه ملک الموت دا ملک الموت نمونه ده چې دا ویني بس خلق په سیرې سبب کیږي القاضي میخ درګل قاضي څه دی په خټو کې میخ دی په ځای ناسي پاسینه نو المنجور مگس به حیا نو منجور معنی صدا به حیا مچ منجور هم دی چانه به جبر شو کې او چاته به اداره کو سو کوئی داوا کو هغه سو مچ دی البیگم فساد در پردا د خزی تاریخ کړي پردا کې د نه فساد دی ان نواب مجموعه تغافل د ټولو غفلتونو مجموعه چې نغنه نواب جوړ شوی الوکیل مجتهد دروغ وکیل تاریخ پیدا کړي چې دروغ کې اجتهاد تر سره چې صد دروغي کنه پاکستان سم پښډی د کړي او ال افغان تودای جهالت پښتون ستوي دا د جهالت یو غټ غر دې د پښتنو وایي چې پویا پکې نه نګورې د منجور په تعریف کې وي مغس به حیا قران کې ذکر ده زباب راغم دومره کمزوري چې مچ نشي پیدا کولای چې ناقص الخلقت ته عجز ده بل بس پیدا کی یې سړیا ده سکه واخلق چې د بابا په نوم کم نظر کړی وي او حلواګانی او چوریانی او میټایانی راوړی وي کمج داغې نه سو تختینو اغه نشی خلاصوله او دا دومره دنیا چې دا پخر کې موږ دا وکړو یو مج دی پیدا کی کنه نشی پیدا کول ادا چې کمزوري مخلوق سره تزان ملګری کې او دا غو نه امداد غواړي د خالق نه غواړي ما قدر الله دی تعظیم ان کو د الله حق قدرې لایق تعظیم داغه ان الله بشکل القوی انتقاتور دی عزیز غالبا الله یستفی الله غرکی من الملائکتی دا ملائکن رسولا استازی ومن الناس دا انسانانونا ان الله بشکل اللہ پاک سمیعونا وردن کلی بسویر لدن کے یعلم اللہ پی جنی ما بین ایدیهم اغچیدیو نمخ کلی وما خلپهم اغچیدیو نرستری وین اللہ ترجعو لأمور اللہ تواپس کلی شیطول کارونا یا ایها الذین آمنوا رکعوا یا مؤمنان رکوع کوي واسجدوا سجده کوي وعبدوا ربکم بعد کوي د خپل رب وفعلوا الخير کوي د خیر کار لعلکم تفلحون د پرج تاسو کامیاب شیا. بعض علما په دې آیات باندې هما په سجده قائل دي خو پرون ما تاسو تفسیر کړو امام بوهانی پرې محله وای چې دلته کې سجده نه ده مانزه سجده مراد ده د تلاوت نه ده مراد تلاوت هغه مخکې ده وجاهد جهاد کوي په الله په بار د الله کې حق جهادي صحیح جهاد دا مناسب جهاد او صحیح جهاد کوي جهاد ستویل شي استبراغ الوسع ما دفاع چې انسان کم وسه طاقتي اغا استعمال اول او د مقابل دفاع وکول بیا دا جهاد یو د کافیرو سره دی او دلته هم دغه مراد دی جهاد د نفس هم دی چې انسان ناروا کارونه پریری او چې کوم جایز هغه کوي او د اهلی بدو سره د پوساق او پجارو سره جهاد دی اپا خوله دی چې دا هغه کوم بدعات دی په غی ترت کې او خلقو تخکاره کې. خطیب وای چې جهاد چون کې د عبادت بنیاد و نو په دې وجه باندې چې دا حقیقت ته په جهاد د کوپارو کې چې کله جهاد ذکر شي نری نه مراد د کافرو سره جنگ کول لړای کول جنگی دل داتی مرادی حقیقی معنی دادا خود لغوی معنی په اعتبار سره د دې اطلاق پاکی عموم دی نو په دې وجه باندې هر یو امر بالمعروف او نهی عن منکر چې د نیکی ته حکم کې د بدین خلق باندې کې په مال سره په نفس سره په کار سره په وینا سره په تر ټولو ته شامل دي خود لغوی معنی سره جهاد کوي د الله د دین د پار فوج تباکم د الله تاسو غره کړی و ما جعلونه د ګرځول علیکم تاسو باندې په دین په دین کې من حرج ستنګستیا من لتابیکم تابیداری وکي د دین د خپل پلار ابراهیم چې ابراهیم علی السلام هو سماکم المسلمین هغه نو مخو د تاسو ته مسلمانان من قبل دین مخکې په یاز او پدې کې سماکم المسلمین او تاسو د بهترین نوم خو دین چې تاسو مسلمانان یا مسلمان چاته وای چې هغه تابع د حکم د الله ای منقاد د الله د حکم من قبل د قران نمک کی تورات او انجیل کی دانم او فی هاذا او قران کی هم دانم ده لیکون الرسول چې شی پیغمبر شهیدن علیکم گوا په تاسو باندې وتكون شیطان شهدا گواهان علی الناس په نور خلق باندې پیغمبر وسنګ گواہی کوي د رسالت او د پیغامونو د رسول گواہی وکي او گواہی وکي چې تاسو د دشمنانو سره جنگ کړو قیامت کې لیکون کلام د عاقبت ته نو هغه زمانه کې چې کوم موحدینو پاغي به گواہی کوي او یا شهادت په معنی د بیان دی چې په دنیا کې پیغمبر تاسو ته بیان وکي نو لام بیا د پاره د غایې شو چې پیغمبر بیان در جهاد د پاره یو قسم لیلۃ غایه دی دا مقصد دی او پاتې شو دا خبره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اعمال پیش کیږي او هغه خپکیږي او روح المانی سیم لیکلی دی چې دغه حدیث ثابت نه دی وجه دا غی دادا چې بخاری کې حدیث دی نبی علیہ السلام وی د قیامت پر ورځ د هر پیغمبر به یو حوزی او پیغمبر بناسی او داغه چې کوم متیانی د حوز نه بغولو بور کوي زمام حوز به د ټول نه بغټي زمام ناس هم خلق له بور کوم څه خلق بر رواني زمام به دا خیال چې دا زمام امتیان دی زمام ملګری دی نو جماعت را نږدې شنو زمام او دا په منځ کې به پرده واچولې شي او زمانه منه شي بل طرف ته واړولې شي او باز روایتو کې راځي چې زما د حوض نه به وشړل شي داسې به وشړل شي لکه څنګه چې پردی هو خلق دا خپل حوض نشړي. نو زه به وایم چې دا خو زما ملګري دي را پرېږدی زه به دا وایم. نو ماته به وویلی شي چې اے محمد علیه السلام انک لا تدری ما احدثوا بعدک تا ته پته نشته چې ستا نه وروسته دوی په دین کې بدعات جوړ کړي دا خو بدعتیان دي. نو پیغمبر به خیری وکړي. نو چې پیغمبر ته اعمال پیش کېده او ټول خلق یې پیژاندې نو بیا څنګه وو چې دا زما ملګری دي او را پرې دی؟ دیو نه حدیث دینه سابې او کاغه ته وې نو بیا په کار ده چې امت مو تکونو شهدا لنس دی تم بیا پیشي فاقیم الصلات نماز قائم کوي واتو زکات زکات ور کوي واتسیمو منګولی ولا کوي بالله فالله هو مولا کوم دغه الله تاسو مددگار دی فنیم المولا نو ډیر خمالک دی ونه من نصیر او خمددگار دی. سورت حج ممتاز دی په ذکر د غټی زلزلې سره او دې سورت کې اعلان د پرزیت القتال مو شو احکام د حجم په کې ذکر شو چې شیطان په بیان کې وسوسه یا چي خلق بدلې ډلې کې خطبه نه پکېږي.